أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سورة رعد کی اثبات توحید و اثبات رسالت و یا پبل تعبیر بانی رد و شرک فی الدعا او دید پارا سورت کی سلور قسم دلائل بیانی دل او وقت دلائل ندیجی نشروع کی یا اللہ یعلم ما تحمل کل انسان او دلائل علمی ندیجی نشروع کی وسلو قسم دلائل اول قسم دلائل دا چې الله خالق د هر یو شی زیمه دا دلائل د دویم آیات نه شروع و وسل تعالی او چې علم په هر یو شی زیمه نو دلائل د دې ځای نه شروع کی چې هر سبانه غیب دان یو الله لري کاغه دنه ای که بهري که روی که په زوري او دریم قسم دلائل اغا روست ذکر کئی چی حافظ در عرص زیمه او سلورم چی متصری پا آرشی که اللہ وی زیمه پرشتی ما تا منقاد دی طول مخلوق ما تا محتاج دی او بیروس و دی سمرا ذکر کئی لہو دعوت الحق او مثال پیش کئی در پار در بیان در مسئلی در توحید نداد سورت اجماری حاصلو د دې نه مخکې چې کوم دلایل ذکر شو نو هغه دلایلو کې د الله تعالی د قدرتونو او د الله د خالقیت بیان وشو. اوس دې دلایلو کې د الله تعالی د علمونو بیان کیږي او بیا د ملائکو حال به ذکر کی. دلته وایي الله یعلم، الله پوهیږي. څه معنی؟ یو الله پوهیږي. ما پا سبانه تحمل کل انسا چه باری یو زنانه زنانه پا گیره بانه کم اولادی نو در این حال صرف اللہ تا معلومی چه مثلا دا با نرینهی دا با زنانهی دا با پوران دا منوالهی دا با کمان دا منوالهی دا با نیک بختهی دا با بدبختهی دا با علیم بی دا با جاهلی او یا دا با مومنی کافر بای پا دیر طولو حالاتو بانی اللہ خبری ما تحملو اغا چه باری هر زنانا یعنی دا زنانا پا گیره که کم اولادی و دا غیر تفصیلی حالاتو نیو اللہ خبر دی او بلو ما تغیف و الارحام و ما تزداد اغا چه کمی رحمون دا مندو او اغا چه زیادهی سو چه زیادهی سو کمی سمالا دی جمله یو مقصد دا بیانی چه دین مراد بچی اغا جوسه دا دین مراد مدارک و یا خوادت دا بچو ری پا گیره که یو بچه هم که دیشی دو دری سلو رو پوری یا دارنگی دین مراد بدن دا بچی ری نمور پا گیره که بچه ای و دا غیر بدن حال اللہ تا معلومی چه دا بروخ پیدا کی یا دا بنیمگره پیدا کی یا دین مراد اغا مده دا پیدایش دا بچی دا چه دا بچه و دمور نپا دومر مده که پیدا کی نو ما تغیر ذو الارحام و ما تزداد دا لپا دیر طول تا شامل لی اغا چه کمی رحیمونه یا اغا چه زیاده اینو چه مقصد شو دین مراد یا عدد دا اولاد دی نمور پا گیره کل یو بچه ای کل زیادی یا دین مراد سره اغا بدن دا اولاد دی چه دمور پا گیره که اولادی کل پا اندامونو پوره ای کل نیمگره ای یا دین مراد سره اغا مده دا ولادت دا چه دا بچه دا مور پا گیره کره نو دا بسور وقت پیدا کی دا علم صرف اللہ پاک دی او دا علم بل چاہتا نی او مدد ولادت دا کم از کم مشفق میشتی بچے چې د مور نه پیدا کیږي نو کمه مده شپږی زیاد نه هم میاشتم کیدلی شي، دوه کالم کیدلی شي، څلور پنځه کالم کیدلی شي. امام بحنیفه رحمه الله دوه کاله پورې بچی د مور په ګیډه کې پاتې کیدلی شي. امام شافعی رحمه الله وی څلور کاله پورې پاتې کیدلی شي. امام مالک رحمه الله وی پنځه کاله پورې پاتې کیدلی شي. ضحاک رحمه الله ډېر لوی امام تیر شوی، هغه د مور په ګیډه کې دوه کاله پاتې شوی و. او دارنګه امام مالک رحمه الله باره کې راځي، د مور په ګیډه کې درې کاله پاتې شوی و. جلال الدین سیوطی رحمه الله وی درې کاله پاتې شوی و. دارنګه امام مالک رحمه الله وی چې زمونږ وینځه وه چې هغې په دولس کاله کې درې بچې راوړي و، یعنې څلور کاله پس به یو بچی کېده. دارنګه هرم ابن حبان په نوم عالم تیر شوی دی، د مور په ګیډه کې څلور کاله پاتې شوی و. په دې وجه تاسو ویلی کېږي هرم، هرم بوډا ته ویلی کېږي. د مور په ګیډه کې وخت ډېر تیر شوی و، څلور کاله پورې، ځکه ورته څه وایي هرم ورته وایي. خو بهرحال کمه مده د حمل چې دا شپږ میاشتې او زیات شي نو هغه مختلف کیدلی شي. نو که ما ویل که د نهه میاشتو پورې، دوه کاله پورې، ځینې امامان څلور او پنځه کاله پورې هم یادوي، نو دا بیا د ملکونو سره هم تعلق وي، د زنانه او د مزاج هم د دې تعلق وي. بیا دې ځای کې یو واقع هم ځینې خلک پې ذکر کوي. یو مالک رحمه الله ته یو سړی راغی، ورته وایي چې زما زنانه لپاره دعا وکړه، څلور کاله کېږي چې هغه حامله ده او زه د هغې نه ډېر پریشان یم. امام مالک رحمه الله غوسه شو، قرآن یې بند کړو. هغه بیا وایي چې موږ څه پیغمبران نه یو، دا یې خپله عاجزي و. دا وه بیا یې دعا وکړه او بیا یې د الله نه سوال وکړو چې الله که دې زنانه په ګیډه کې چېرته هوا جمع شوي نو هغه تی وباسي، او که چېرته دې په ګیډه کې جنی نو الله پالک سره بدل کړي، ځکه فإنک تمه ما تشا وتصوت، که دې په ګیډه کې جنی نو پالک سره بدل کړي. امام مالک رحمه الله دعا وکړه، خلکو مسلاسونه پورته کړي او دعا یې کوله. لږ ساعت پاس یو استازی راغی، هغه سړي ته وایي چې کور ته راشه، آواز ته کوي. امام مالک رحمه الله لاس نه ښکته کړي، دعا یې کوله. سړی بېرته راښکاره شو، وایي چې زمونږ که چېرې هلک پیدا شو او کوړتې خیری، سخت کوړتې خیری او څلور کاله شوي دي، او بیا وایي چې غاښونه هم برابر شوي دي. نو ګوره داسې دغه هلک یې ځان سره اخیستی و، د هلک د اخته سخت کوړتې اخته و او غاښونه هم شوي و په داسې حالت کې. یعنی مقصد دا دی، امام مالک رحمه الله چې ورته دعا وکړه نو د هغه دعا سه فوري د هغه سړي بچی پیدا شو. خو د مور په ګیډه کې څلور کاله وخت شوی و، او دومره چې دا غاښ هم ټول شوي و، یعنې دومره ډېر وخت یې د مور په ګیډه کې تیر کړی و. دارنګه د عمرانو باره کې واقع راځي، هغه ته یو سړی راغی، وایي چې زه دوه کاله کور نه وم، چې رالم زنانه مې حامله وه. نو عمران هو د خلکو سره دې کې مشوره وکړه چې دا رجم کول غواړي که رجم کول نه غواړي. معاذ بن جبر نه ورته یا امیر المؤمنین چې دې باندې د رجم کومه لار نشته دی، ځکه چې دې په ګیډه کې که کوم بچی دی اولاد دی نو خو نشي رجم کولی. ویل دا پرېږده وه چې د زنانه بچی کله پیدا شو بیا کې خبره وکړو. کله چې هغه ماشوم پیدا شو د هغه د مخې ته غاښ شوي و، او ماشوم بیخي د پلار سره چې دی مشابه و. نو پلار یې وایي چې زما دې په الله قسم وي چې دا خو زما بچی دی. یعنی مقصد دا دی دا زما نه دی، ځکه اول دې سړي په خپله ښځه شک راغلی چې زه دوه کاله کور نه وم، دوه کاله د کور نه غایب وم، نو کیدای شي د زنانه بدکاري شوي. نو مالن ورته وویل چې امیرالمؤمنین په جلتي مه کوه، دی که دا زنانه بچی پیدا شي بیا به وروسته ګورو. خو د زنانه چې کله بچی پیدا شو هغه بالکل د پلار مشابه و. پلار یې دعا وکړه چې دا خو زما خپل بچی دی، په شکل هر څه کې ماته تللی دی. بیا عمران هم دې باندې ډېر زیات خوشحاله مو، وایي چې معاذ رضی الله عنه که نه وای نو زه به هلاک شوی وای، یعنې ما به غلطه فیصله کړې وای. دارنگی دا زحاک رحمه اللہ چی دا مور نا پیدا کیده دا آغا مغاک شویو دکر مور پا گیره کیده آغا دو کالا وقت شویو اسی دی بانی نور واقعیت هم ذکر کئی چی یا مثال منگو الحرم ابن حبان چیو حرم ابن حبان آغا دا مور پا گیره کی سلور کالا وقت شویو نو دا سی واقعیت دی بانی تفسیر قرطبی دا نقل کری دی نو وما تغیز الارحام وما تزداد دا مقصد دی چې کله بچه د مور په گیره کې لگه زمانه پایدی شی او کله ډیره زمانه پایدی شی خدا لپد دیر و معنی و تشامل دی چې دین مراد یا عدد دا بچو دی یا بدن دا بچو دی یا مده دا ولادت دا بچو دی دا دری وڑه دواب کی که دیشی و کل شینار یو شین دو فنید اللہ بانی بی مقدار پا اندازه بانی دی عالم الغیب فویل پوٹو بانی و شهادت یو بخکار بانی الکبیر لوی دی او المتعال اوچد دی اللہ تعالی صفت کی المتعال لازی متعال اصل کی متعالی دی فغیه خلاف القیاس حضر شا در رعایت در پاسلی در پارا او اللہ تعالی صفت کی المتعال لازی داولی ذکر اللہ تعالی دا عرش دا پاس دے او داوانا بلش اوچت نشتا ذکر المتعال لازی سوا منکم من سر القول ومن جهر بی ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنهار دا بل دلیل عقلی ذکر کئی مخ کیو چې هر پټ او خاربان الله خبر دے نو اول دلیل کې سوال چې په ګډه کوم اولاد دی داغین الله خبر دی رحیمونه کوم کمه زیته کوي داغین خبر دی وسوي کې اوسله پټه خبره کوي که په زور یې کوي که د شپې پټیږي د ورځې ګرځي د دې د هانم الله تعالی سره خبر دی الله تعالی نه یو شی پټیږي نه داسې وسیع علم دی هغه جر الله چې مخشری ته منسوب شعرونه دي شیعو یا من ترا مد البغود جناها فی ظلمت اللیل البهیم الالیلی و ترا عروق نیاتها فی نحرها والمخ فی ذاک العظام النحلی و یا اللہ اغزاده چی پتور شپکی دا ماشا چی گرزی وزری غلولی نو دا پتور شپکی اللہ تلا دا ماشا داغی وزری دی دارنگی داغی پا بدن کی چی کم اغارگونه دی ما شی بدن کې وسونه نری او معمولی رګونه وای دا م الله پاکی نی یا د ما شی بدن کې اړو کې دی اړو کې دن نه له مغز دی هغه م الله تعالی یی نی نو دا الله دا شی مبارک ونه علم دی یو شی دی پټی گینا سوا منکم برابر دي تاسو نه برابر دي د الله په علم کې من غسو کسدن قولا چې پټه کوي وینا و من غسو جهر به چخکارا کئی دی وینا لرا پر زور خبر کئی ومن هو اسوک مستخفین چا پٹی دن کئی باللیل دشبی و ساربون اتلن کئی بالنهار دورزی لہو معقبات من بین یدیه و من خلفه دام دلیل عقلی دی او دیکم دا اللہ تصرف و علم دوارا بیانی او دیکی دا دفع دا زور سوالون هم کئی روسی ازی کرکو دارنگی دے که دا گناهون نحوست تا مشاره دا چه دا گناه پاج اللہ خپل نعمتون بدلی نو آیات کی دلیل عقلیم دے او دا دو سوالون جواب هم دے او دا گناهون سفیرواری تا مشاره چه دا گناه پاج اللہ خپل نعمتون بدلی او معاقبات و نمرات اغا ملائک دی چه اغا دو شپیو دو رضی نمبر پر نمبر رازی دی انسانان و دو حفاظت دو پارا او دا غیر دی کرامن کا یو کرامن کا تیبین دی دا انسان سر دو قسم ملائک و سی یو کرامن کا تیبین دی چه دا اغا نیک و بر عمل لی کی او یو اغا ملائکی چه اغا دو انسان دو حفاظت دو پارا مقرری او دو دوار قسم ملائک و ڈیوٹی چلی دو شپیو دو رضی بدلی گرا بدلی او یحفظون من امر اللہ دی انسان حفاظت کئی دا اللہ پا امر بانی لکہ مثال دا پیران نے حفاظت کئی یا نور دا قرنگی زہریلہ شئی نہیں دا غی نے حفاظت کئی بے ان اللہ لا یغیرو پا دے سا دفع دے اسوال کئی چار کل ملائک د انسان حفاظت کئی نبی دا عذابونا مصیبتونا ولی راجی نداغی جواب کئی چه دا حفاظت دا گناہ پا جوانی پورتے کی گی انسان نکل گناہ وشی نو اللہ تی دا خپل حفاظت پورتے کی نزکو تا مصیبت عذاب برسی گی و اذا اراد اللہ بی قومی صدفا دا دویم سوال کئی چه کلی انسان گناہ نئی کری او پاوبانی مصیبتون راجی گناہ ہی نہیں کہ بین پہ مصیبت راشل کباد نکان خرے کی مداغی جواب کی چکور ار مصیبت دا اللہ پہ ارادے سر راضی نو دا اللہ ارادہ ملائک نشی واپس کولے دارنگی نور مخلوقیم اگا مدد بے نشی کولے نو شکر اللہ ارادہ ہو کی دیو انسان تا دا مصیبت داغا کی ملائک بے دا انسان نشی بچ کولے یا د گناہ د وین اللہ یو مصیبت دی کله دی او چا د پاره نو دا ورته کی به ملائکو حفاظت سره پورته کیږي خو بار ان فایات کی دو قسم ملائکو ته اشاره وشوره یو هغه ملائکی چې انسان د پیری د پاره مقرر دی انسان پیرو حفاظت کوي او دویم هغه ملائک دی چې هغه د انسان عملونه دی کی کرامن کاتبین او ته وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام استاسو داسې ملائک مقرری چې هغه یو وخت نه جدا کیږي البته دو دسمات ټیم کې بندنه دا ملائک جدا شي یا دا نه کې جمع کورواری په وخت جدا کیږي نبی علیہ السلام دا ملائک نه چې حیا کوي او دا ملائک عزت کوي حدیث کې دا مضمون مرادی چې دا ملائک د انسان سره همیشه ملګری صرف دو وختونه کې جدا کیږي یو او دسماتی په وخت کې دویم د کورواری په وخت کې دارنگی حدیث کی راسم راضی مجاہد رحمہ اللہ وچ دا ار بندر ون ملائک مقرری پو خوب کیم حفاظت کئی پو ایخیم کئی دا پیراننا دا انساناننا دا زہریلا شیننا البتا کم شے چی دا دخوات راضی ناغی تا ملائک ہوئی چی وراء کا روستا شین مخت مرازا زہریلا شینا یا دارنگی ضرری شین انسان تا راضی نو ملائک دا انسان تا نفریری خو ځینې تکلیف د انسان د پاره لیکلی شوی لکه د انسان د پاره دا لیکل شوی چې مار بی چی لړم بی چی یا پیری به ورته کوم ضرر رسوي نو دغه ټیم کې چې الله کومه فیصله کړي نو هغه کې ملائک بیا څه نشي کولی خو نور عام د انسان حفاظت ملائک ډېر کوي د پیران نه کوي د زهریلا او د زهري شی نه د انسان حفاظت کوي د دې ونې واقع کې راځي چې علي د جنهو ته یو سړی راغی د مراد قبیلې سړی و عدین هم موز کاو نو دغه سړی علي نه ته وایي چې پیره کوه ځکه د مراد قبیلې څه خلک ستا د وجلو اراده لري نو علي نه ته وایي چې د آس سړي څه دوه ملایک مقرر دي د انسان حفاظت کوي کم ضرر چې مقرر شوی نه وي د الله طرف نه او چې کله فیصله شوي نو بیا دغه ټیم کې ملایک د انسان حفاظت نه کوي اب تو ان الاجر جنۃ حسینۃ دا نیٹے چی دا یو مضبوط ڈالی یعنی دا نیٹے نہ مخ کی سرے نمری ہے سری تو نظب نیٹے نمرما کم وقت اللہ لبس و اللہ مقرر کلی غب امرما اور کم وقت مقرر شو یہ بدلی گرا نہ سری ہوتے ہوئے خالق استاد و جلو ارادہ تھا پیرا کا و احتیاط کا نہ وہ تھا دب حبرا وکلا چگور انسان دفار ملائک مقرری انسان حفاظت کئی البته کم تکلیف چې د الله طرف مقرر یا کې به ملائک شنه شي کولای او دا ټکی موته و چې نیټه دا یو مضبوطه دغه دی ډال دی چې نیټه نه راغلی انسان بې نیټې نه مري دارنګه کعب الاحبار رحمه الله وای کو الله ملائک نه مقرر کړی چې هغه ستاسو نه دفاع کوي په د خوراک سکا کې هر وخت کې نو تاسو پیرانو شي تښتولي وای نه پیرانو به تاسو ډیر ضرر رسولی خو دا ډیر ضرر چې انسان ته نه رسی نو وجه دا ده چې الله د انسان د حفاظت لپاره ملائک مقرر دي که ډیر شی نه ضرری شته یا ډیر شی نه زهریله شته خو انسان ته هغه ډیر تکلیف چې نه رسیږي نو د هغې وجه دا ده چې الله تعالی د انسان حفاظت کوي په ملائکو باندې او یحفظونه من امر الله حفاظت یې کوي د الله په امر باندې د الله په امر لکه موږ وویل کم زهریله ضرری شی چې انسان ته رانږدې کیږي نو دا یې مخې ته نه پرېږدي نو له معاقبات من بین یدیه خاص دا اللہ دا پارا دا اللہ پہ اخیار کی دی معاقبات ناوار پور راتون کی ملائک من بین یدیہ مخ کی دی انسان نا من خلف ورسل دی انسان نا یحفظون حفاظت کی دی انسان من امر اللہ دا وجہ دا حکم دا اللہ نا ان اللہ یقین لا پاک لا یغیر نبل لی ما حق نعمت بقوم چی پہ یقوم بانی کلی حتی یغیر تر دی چی دی بدل کی ما حق نعمت بیان پوسیم چی دی پہ نفسنو بانی و اذا اراد اللہ کل چی لدو کی اللہ بقوم پہ یقوم بانی سواند تکلیف فلا مرد له نو نشتا واپس کون کی داغی دا پارا فلا مرد له نو نشتا واپس داغی دا پارا وما لهم نشتا دا پارا من دون اللہ ما سوا دا اللہ تعالی نمیم وال سوک مددگار هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال دام دلیل عقلی دے او دے کہ اللہ تصرف ذکر کئی پہ بریخنا اوریزو کی چ اللہ بریخنا کے دا واق اختیار دا اللہ دے اوریزو کی واق اختیار دا اللہ دے او دا بریخنا دو پیدی ذکر کئی چ هو الذی خاص اللہ غزاد دے یریکم البرق چھئی تا سو بریخنا خوفن دا پار دا یری و طمعن او دا پار دا تمی دا دو پیدی دی او ینشئ السحاب الثقال لا پرتکی و ینشئ را پرتکی یارا پیدا کی اغا وریزو درنو درا درنی وریزی چراغین باران لکیگی دم اللہ تعالی را پرتکی خود دیده که خوفن و طمعن را لی خوفن سمانا یری خلق تند نیریگی او و طمعن تمی پا باران کی درنگی خوفن یری دا مسافر دا پارا مسافر اف وقت زان کور ترسی چی باران میرا لاندی نکی و طمعن او طمعی دی کوربه دی پارا کوربه پا طمع کی چی باران بوشی موسم برابر شی پسون بوشی او ویون شو صحاب سقال اللہ درنی وریز را پور تکی دی وریزو که پتنون چی دی او بو پرتی مزکا و تسوی از سقال و توی درنی وریزی دنیا کے باران شروع شی ورز دو ورزی زیاتم مسلسل باران وریگی وریگی سره حیران شد دون او بود دیروزی که کم زیر ندی دا از سقالو تزکوی چی پاکی پتنون او با پرتی ویسابی ارادو بحمده او تسبیح و اراد پرشتا بحمده اسرا رسفتون دا اللہ تعالینا والملائکت و نور ملائک من خیفتی دا وجد ایر دا اللہنا وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ اللَّهَ رَلِيگِ تَنْدُرُنَا فَيُسْيُو بِهَارَ سَيْدَا تَنْدُرُنَا مَيَّشَّاو چَرَ چَلَّا وَوَارِ وَهُمْ يُجَادِ النَّوْدَي جَگْرِ كَيْ فِي اللَّهِ تَوْحِدَ اللَّهَ كَيْ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ او دَا اللَّهَ دَسَا قُوَتْ وَالَا لَي دیاد کی وچی رات پرشتہ دا پاکی بیانی نو دیغا تصبیح سنا اکثر مپسرین وی چھے تصویر دی دا آواز دی دا گلزار چھے شروعی نو دا دی رات پرشتی تصویحات دی یو ذل یہود دی بارا کی دا نبی علیہ السلام پوست کرے و دی رات بارا کی نبی علیہ السلام بتاوی چھے دا آواز دی آواز دو ریزو شرل لی نو رات دا دی پرشتی نم دی چھے کمی ریز شری او دا غی دا تصویر دا ریزو شرل لی او دا غینا یو آوازم بیخیه جی اکرام رحمه اللہ وی دا دسیل کسره چی اوخانو تسوی آواز کهی دی اوخانو والا خپل یو طریقه دی اوخانو تا یو آواز کهی چی سندر اغنیو تاوی نو دا غیسا اوخان روانی نو دا ننگی دا ملائک دا اوریز شدی او دا غینا چی دا کم دا دا غی تسویم دا دا غی شرلم دی او دی بارا که یهودم دا نبی علیہ السلام نا تپوس کلیو نبی علیہ السلام باید چی دا یو پرشتہ دا چی موکلون بی صحاب دا غی فوریزو اللہ مقرر کری ما هو مخاریق و یسوق بی ها صحاب دا دیسا دبلی وسی چی فاقی بانی دا وریزوی او ریز فاقی بانی چی دے شری او بیو اللہ کمواز چی راخی جی نو زجر صحابی زجره الملائک دا دا وریز شرل لی دا وریز چی شری نو دین دا آواز خی یا کم گرزار آواز چی او بے دے وقت کی حدیث کی راضی چکل سرے تندرو نہ واوری یاد دے را دا گڑز گڑز واوری نہ دا ٹیم کی ددی دعا اہتمام پکاری نہ بے رسم عادت دا شدہ دعا بے قورا چل ملا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک دا دعا دا چکل دا تندرو نہیں یاد دے رات پر رشتے دا آوازو نہیں گڑز گڑز آوازی نو دا ٹیم کی دا دعا نبی علیہ السلام کولا چل اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک دا رنگی حدیث کی دام راجی چکل بے نبی علیہ السلام دا دی آواز واورد نو ویلو سبحان من یسبح الرعد بحمده اغا ذات لر پاکی دا چرات پر رشتے داغی پاکی بیانی دام یو ذکر دا ٹیم کی دارنگی دا علی رضی اللہ عنہ بارہ کی راضی چیاغ بکر دا واوری نا با سبحان من سبحت لہو نگوری دا طولی طریقی دا اسکار دی دی اسکارو کسلے اری او کولشی کسلے طول کئی طولم کولشی دارنگی دا ذکرم لائی سبحان اللہ و بحمده بس سلف نہ نقد سلے دوٹیں کہ سبحان اللہ و بحمد وی نو دا وطن در تن شر سیدلے تن در پیاس تن شی گولے دارن گیر عبد الله بن زبیر رضی اللہ عنہ بارک راضی چا بکر دا وا زواوری نہ با حدیث درس پر خود او دا الفاظ بیول چې سبحان الذی یسبح الرعد بحمده والملائکه من خیفتی او دا الفاظ بیول خبر الحدیث کی دام راضی چکلا ددی آواز ہو رہی نہ اللہ ذکر کوئی ایک ذاکر صحیح صدا نقصان نشیر سوالے نہ غازی کر الفاظ کم دی دعا کم دا نہ داغی بارہ کے مختلف الفاظ را کر دی او بے دیجے کہ دیرا تخصیص والے کہی وہ سب بھی را دو دیرا تخصیص پر دی و زبانی کہی چھ ددی آواز اکثر اوری دال چانا پڑ نہیں نذکر دی تخصیص یو کو اب اول ملائکۃ من خیفتہ نور ملائکم د اللہ تسبیحات بیانئی حدیث کی لارائی بعض ملائک دا سی کم وقت اللہ پیدا کری دی عبداللہ نے عباس انہو قول لے چہ زن ملائک دا سی اللہ دا کم وقت پیدا کری نائی پر رکوع کی دی سب سجدہ کی دی سب تسبیحات کی دی او دی جدی تسبیحات نا مشغول کی گنا نذکر یسبح الرعد بحمده والملائکۃ من خیفتہ او بے ورسل السوائق پیسیو بہی من یشاء اللہ تندرون امرا لیگی او چھ اللہ چا تا دیر سولو غواڑی نوات اللہ را تندرون رسائی او حدیث کی دا رازی چھ تکسر السوائق عند اقتراب ساعتی کرا چھ قیامن نزی شنوات کی برا تندرون بے دیری یو سلی بغی رازی دا تپوس وکی چھ من سوی قاتلکم الغداد سبائی ٹیم کی چا بانی تندر لوی دلیو دانگی سوئقہ پولان نو پولان دا خبر بخال کئی نبی علیہ السلام یو دری تندرون و دیر والے دا قیامت دا علاماتو ندے چی قیامت نزی شی دا بڑی دی لہو دعوت الحق والنزین تا یدعون من دونه خاص اللہ لبلن حق دا والذين وكسان يدون شرير ابري من دون ما سوى الله لا يستجيبون لهم قبل ولا نشكوا لدي دبارا بشين ديوشي بشين ديوشي سمعنا يو حاجتهم نشكورا كولي او الا كباشت كفيه ندي دي ندي مثال ددي الا كباشت كفيه دل تبلك تقدير كوي الا ندي مثال ددی الا کباس کپی مگر پشان د وړو ان کی د ورغو خپلو الا ما یبوتل یبلغ اشر ول سیگی پا او خلد دتا و ما هو نیدا ب بالغ رسیدون کی دتا و ما دعاء الکافر یمن دی را بل د کافرانو الا فی ظلال مگر پ تبای کی دی پدایت کی وسته تجد مخ کی دلائل ذکر کئ مخ کے دلائل ذکر شد اللہ دا قدرتون و دا اللہ دا علمون و بیان پکے ہو شو او پا مختلف ترزون و باند اللہ قدرتون ذکر شو نوس پاغی تپرے کئی چی لہو دعوت الحقی خاص اللہ را پارا بلن حق دا ان دیو اللہ را بلن دا حق دی او دا اللہ نا ما سوا دا بل چارا بلن دا حق ندی بلکہ دا باطل دی. دعوت و مانا دا عبادت سرم کی ریشی چی صرف دا اللہ تعالی عبادت حق دے او دا غیر اللہ عبادت باطل دے. او دعوت پا مانا دا دعا سرم کی ریشی دا اللہ بلن حق دا ثابت دا او دا غیر اللہ بلن نسل برباد دا اکر غیر اللہ قبل اول نشی کولے. نو لہو دعوت الحق خاص اللہ لر عبادت دے حق یا خاص اللہ لر بلن دا حق. او بے وی والذین یدون من دون اللہ سجیب اللہ بشن اللہ کباس فی کپے ہی دی مثال ورکی چیو دا غیر اللہ نا امداد غواری دی مثال دسی رے لکه یو سړی د جدان اوبو ته لاس غځولی او دا ورته وایي چې اوبو زما خولې له راشئ دا چغې وایي نو دا اوبه د خولې ته نشي رارسېدلی. نو دارنګې غیر الله ستاسې دعا نشي قبلولی ستاسې امداد نشي کولی. دا یو مثال یې ذکر کړو. او اخیر کې ما دعا الکافرین کې دې ته اشاره چې غیر الله نه امداد اخیستل دا کوپر دی. وللہ یسجد خاص اللہ تسجد کئی من ہوا سوک پی سماوات چی پا اسمان میں کری والارض یا پزما کری طوان پا خوخ بانی زنی پا خوخ اللہ تسجد کئی وکرہن او پنا خوخ بانی انی پا زور بانی زنی پنا خوخ اللہ تا منقاد دی وزلال موسوری دی بالغدوی پا وقت سبا کی والا اسوال او پا وقت بیگا کی پا دیاد کی دلیل عقلی دی چھے ٹول علم اللہ تا منقاد او سر بسجود دے وللہ یسجدو لاسمان و دزمکو تمام مخلوق نسمان ٹول علم اللہ تا سر بسجود دے او ٹول اللہ تا منقاد دی او دارنگی دی اغا سوریم اللہ تا سری منقاد دی دا ہر شی سورے کل کافر سور دے نغم اللہ تا منقاد دے کدا مومن سور دے اللہ تا منقاد دے. قل من رب السماوات والارض ویا سوک دے رب دا اسمان و دزمکی قل اللہ ویچ اللہ تعالی رے قل تورتو یا پاتا خواست ثم یتاشنی ولی من دوری ما سواد اللہ نا او دیا نور مددگاران لا یملکون لی انفسهم مالکان نری یا وقت داران ندی خپل ځان لپاره نفن نه فائدی ولا ضرر نه ضرر. قل هل یستوی الاعمى یا برابر دی ړوند ول بشیر و بینا ام هل تستوی الظلمات او آیا برابر دی تیاری و نور و رڼا ام جعلوا لله آیا دی مقرر کړي دی الله لرا شرکا شریکان خلقو چې پیدایش کړی دی دی کا خلقی پشان دے پیدایشت اللہ تعالی بانی پتشا بال خلقو نگڑ وڑ شو دے پیدایش علیہم پدی بانی قل اللہ ورطو چلنا پا خالقو کل شین پیدا کون کی دے ار یوشی دے وہو الواحد القہار دا اللہ یو دے وزور ور دے. پدیاد کی یو لسم نمبر دلیل عقلی بیانی گی. قل من رب السماوات دا دلیل عقلی دے. بیا قل افات تخصو من دونه دا زجر دے پا شرک بانی. بیا قل هل یستوی الاعمى والبصیر دا مثال لے دا موحد او دا مشرک. او ام هل تستوی الظلمات والنور دا مثال لے دا شرک او دا توحید. ام جعلوا لله شرکا دا بیا زجر دے پا شرک بانی. دا آیات حاصل شو. یعنی پنځه خبر دی پا آیات کی. اول کی دلیل عقلی دے بے زجر دے پا شرک بانی بے دو مثال ندی. یو مثال دے دا موحد او دا مشرک بل مثال دے دا شرک او توحید او بے ام زجر دے پا شرک بانی. او فتشاب الخلقو علیم گرور شوئے پیدایش پا دی بانی نسمانا یعنی سب پیدایش اللہ کرے او سر دیو دیو شرکاو کرے دی نو دی بانی اشتبار آگلی چھے دی دانا پیجے نیچے را دانا پیدایش کم دے او دی شرکاو پیدایش کم دے پتشاب الخلقو مقصد داری چھے دی باندا پیدایش گرد ورد شوئے دی تمیز نشی کولے چھے گنی دے کی دانا پیدایش کم دے او دی شرکاو پیدایش کم دے نو پا دی وجہ دی دی شرکاو عبادت شروع کرے رے. انزل من السماء ماء راوری اللہ پاک دبر نمانو بو فسال تودیتن نبیگی خلونا او دیتن کندی خلونا بقدر یا پاندازق پلوانی پخت من سیلون راپورتا کی سیلاب زبدن رابین اغازگون اوچت و من ما داوشن یوقیدون علیه چی گرمی دی حقیل را فی ناری پور کی و من ما داوشن یوقیدون علیه چدئی گرمی اغی لرا پی ناری پور کی ابتغا حلیتن لپار لٹولو زیوراتو حلیا گانی زیورات او متائن یا سامان زبدن زگ دے زبدن زگون علی مسلو پشان دری بانی سنچی دریا دا پاس زگون را روانی ندی سونا چی ولی کی دیر پاسم سی زگی مقصد داری یو دا غرسی لاب زگ شو ابل و مما یوقدون علی السنا ولیکی پور کی نو دیبان زگونه ودریگی کذالکم دغن یضرب الله الحق بیان الله حق والباطل باطل بیان الله الحق مثال د حق والباطل د باطل فما زبد وا چی زگ دے پیا سبن لار چی جوپان وچ و اما ما ينفع الناس چی غشلچ پیدا ورکی خلق تا پیام کو سنگا وقت رہی فی الارض پدما کے کزار کم دق کریں گے یضرب اللہ الامثال بیان اللہ پاک مثال لرا دایت لغن گران دے دیات کی یو لسم دلیل عقلی ذکر کئی دویم دے کہ دو مثال ندی یو دو باران سرا بل دور سرا اور فدی بانزان پہ قول پکار دی چداد سے مثال لے یعنی دے کہ مشبہ پہ جاندل پکاری مشبہ بھی خدل تا ذکر شویدا نو مشبہ دے پہ جاندل پکاری یو باران دے دا یو مثال دے دا باران سرا او دو مثال دے دور سرا نو دا دو مثال ندی دا حق و باطل دا پارا دے مقصد دارے چھو حق باقی و باطل چرے ختمی گی بے دے کہ حق مثال دو بو دو سرو زرو سرے او دو باطل مثال دو زگون سرے یہ معنی پوش ہوئی کہ نا نو دا مثال دو چاشو دو حق او دو باطل خود چا سے مثال ور کرے دو بو سر او دا رنگی دو سرو زرو سرے او دو باطل مثال چا سور کو دو زگون سرے دکہ چکل مثال بارانو شو سیلابون روزی پدے سیلابونو دا پاس زگون ای خدا زگون دا یہ وقت پوری بیا ختمی گی او دا بسی پاتی نو دا نگی دا باطل چی دا ختمی گی او حق پاتی کی گی یو مقصد داش یا لکا مثلا سونا دا زرگران سونا ولی کئی نو دی با پاس زگون ودری گی خوازک ختم شی او فائدہ من شی چی سونا دا پاتی شی نو دا قرن گی باطل ختمی گی او حق پاتی کی گی یہ پوش ہوئی کہ نا نو دا حق مثال دا چا سور کو دو با دا سرو زرو سا او دا باطل مثال سور کو دا زگون سرا درم دا سیم جوڑی گی چی دا مثال دا پا دا بیان دا مسئلی دا توحید یو زی کی دا حق آواز را پور تشی نو دی مثال دا سی لکه چی باران شروع شی باران چی شروع شی ناول دوڑی اکی او زمان علاقه دا چی دیر وقت که باران نیشوی خوش کئی نو دا باران دی اولنو ساس کو سی دوڑ را پورته کیگی کلا چی باران دیرو شی بیا خورنو سیلابون را وزی دا دی خورنو سیلابون دا پاس سی مارانمی زگونمی غن وزویمی دا یه وقت پوری خر سیلاب بایگی خو بیت لاند سپا و بپایتی شی دی پوشوی نوی باران وشی دی باران سر دول را پورده شی بیدارنگی خورن و سلابون روزی دی خورن و سلابون دو پاس مارانمی زگونمی غنی وزغیمی دی یه وقت پور دا خر سلاب بایگی خو آقا سلاب بی ختم شی و سپا و بپا یخ کی پایتی شی سپا و بلی وقت بایگی نو دارنگی چکلا دا حق آواز پورته شي یا دا قرآن بیان شروع شي نو دوڑی شروع شي دوڑی سی آپتوی پروپیگنڈی دا حق پرستو خلاف داغی نرو سبے سیلابو نہیں سیلابو نے سری الخ کری دی جس طرح مقابل کے بل خلق راٹولی اجتماعات بکئی لخ کری بجوڑی عبید سیلاب دفاع سے کرم ماران مروانی زنزے کی دا سیلابو نے چروزی نو دے سرن بانی ماران امروانی رانی بھی سیلاب بتا سلئی جب جب ماران پہ روانی نو دغه ماران سی دی علماء سو و مخالفین دی او دغه زګونه یا غنی وزوی دا دغی غا بیانی ایوانی پوه شوی نو سرنگی چه اول باران سر دوڑ را پورته کی گی نو دارنگی چه حق آواز پورته چه اول پتوی شروع شی او بیدا سیلابون روزی نو دارنگی ستا خلاف چه اجتماعات او غنی شروع شی لشکرکشی شروع شی او سرنگی دی سلاب دا پاس چه ماران روانی نو دارنگی دا غستا مخالفین دی یا ناکار علماء دی اگر برا پورته کی گی بندر سیلاب دا پاسا زگون غن وزغی نو دا دی مخالفین اگر بیان نری دا غی دعوت دی او بے صفاو بسی یا سراو سپینزر اگر دا حق و انای دا حق بیانی اکم حق دعوت چی چلی دلی نو دا خلق و پزنون دا چلی کوشی او اگر بے دیر وقت پاتی دا حق آواز او دا حق و انای دیر زمانہ پاتی کی گی نو دا دو مثال د سره پارا شو د بیان د حق د پارا دریم خبره مونږه یاد کی دا وکړه په دې پوه شوي اوله توجیه باندې مونږ دا وچ دا مثال دی د پار د حق او د باطل د حق مثال څنګه شو وبو صفا وبو او سره زر او د باطل مثال د زګونه زګونه لږ وخی به ختمیږي او دا سره زر او دا وبچی دا ډیره زمانه دا نه ختمیږي نو دا نه دا حق دعوت دا همیشه دا نه ختمیږي او دا دویم مثال کې موږ لږ تفصیل غونې وکړو دی پوه شئ خو دا راځم دې ته دا چې دا مثال دی د حق او د باطل دویم دا کې نه تفصیل موږ وکړو سلورم خبره په دې کې تشبیه د قران د باران سوال کړی دا تشبیه د قرآن د باران سوال ور کوي ځکه د باران د قرآن منځ کې ډېر مشابهتونه دي یو دا چې دا دواړه د بر نه دي قرآن د بر نه راځي باران د بر نه دی بل دې دواړو کې صفائی ده اوبه صفا دي باران د اوبه صحیح صفائی نو د قرآن بیان هم صفا دی او دارنګې د باران په اوبو باندې خیرې او ګندونه ختمیږي نو پا قرآن کریم بانیم اول افراد تفرید او اخیر او گندون ختمی گی پا باران کی عمومی بخل پکی نئی باران ارچا بانی وری گی نو قرآن هم دا ارچا دا پار ری که ما دار دیو که غریب دی که عربی و که عجمی دارنگی باران بانی دیر زورتون پرکی گی نو دارنگی قرآن کریم بانی ما قیل و عمل برابری گی سلورم طریقه پوشوی یعنی دا مثال شده پار دشا پدې کې تشبیه د قران ورکرې شوې د باران سره او د قران کریم تشبیه د باران سوال ورکړي نو وجه دا ده چې د باران او د قران کریم مې څکه ډېری خبرې شریکې دي یو دا چې دا دواړه د باران دي دا دواړه صفاري پدې دواړو باندې ګندونه ختميږي لړ مقصد دا شو بل دې ته اشاره ده چې ګوري باران ته لوخه چا الټه ایښې نو هغه کې سند راجمع کیږي خو چې قرآن کریم ته د زړه الټه کړی زړه عناد کې اوسلی په عراض کې نو هغه هم د قرآن نه پیدا نشي اخیستلی د باران نه هغه څوک اوبه راجمع کولی شي چې لوخې ورته سم ایښې نو دارنګې د قرآن نه هغه څوک پیدا اخلي چې دې ته زړه متوجه کړی که زړه نه یې متوجه لکه بعضې خلک زړه عناد راخیستي هغه چاته نه کینی چې قرآن ته یاد کړي نغه مې د قران نه پیدا نشي خسته دی دی پوه شوې کنه پینځم په دې دوه مثالونو کې دې ته اشاره چې دعوت کوون کې دوه قسم دي آیات له وګو دې ګران دی خدای به خبره به وکړو ری به پریدو په دوه مثالونو بیانولو کې دوه مثالونه کې دوه مثالونه پوه شوې یو مثال د سره د باران سوار کړي بل مثال د چا سره دی دوه مثالونه دي نو دې دوه مثالونه کې دې ته مشي دعوت کوونکی دا دوه قسمه دي یو غا دعوت والا دی شیو گرزی را گرزی لکه مثال تبلیغین گرزی را گرزی دوی مغلی شیو پا زین ناسی لکه درس و تدریس کئی نو دا دوالا دا دو قسم دی یو مثال دا چاشو لکه سیلاب گرزی را گرزی سیلاب سی روانی حرکت کئی او بلغا دی شیو پا زین ناسی لکه علماء کرامی اگر پہ یو زین آسی پہ یو مدرسہ کی یو جماعت کی او طالبان راضی راغین استفادہ کی بیو طالبان و شاگردان خوری گی او نور خلقوتا و دین خی نو دا سوک چی حق ترابلل کی دین خدمت کی دام دو قسم دی یو اگر چی اگر سی گر زیرا گر یو سپر کی لکام دایان لنبی علیہ السلام دا کارو دا نور نیکانو یا نن سا مثال د تبلیغیانو چې کومه طریقه ده هغه ګرځېدو طریقه ده او د دعوه دویمه طریقه سره چې سړی په ځای ناسي درس و تدریس کوي د هغې خوا ته شاګردان او طالبان راځي او د هغې نه استفاده کوي نو دې دوه قسمه دایم ته اشاره وشوله. دا یو مثال د څه شو د دغه شو د باران او د سیلاب مثال شو او دا بل مثال د هغه زرګرانو شو. زرګر سړی په ځای ناسي او هغه د سرو سپینو زر نه چې دی زیورات تیاروي. نو پنځه خبرې مونږ په یاد کې وکړلې پوه شوې پی که نه. اوله خبره دا چې مونږ ویل دا یولسم دلیل عقلي دی. دوی مونږ د یاد کې دوه مثالونه دي یو د باران سره بل د سرو زرو سره او دې کې دې ته اشاره ده که څرنګه دا باران اوبه یا سره زر دا پاتې کېږي او زګونه ختمیږي نو دا ننګي حق پات یو باطل ختمیږي. دریم خبر هم دا وکړه چې دا مثال دی لپاره د بیان د مسلې توحید لکه څنګه چې باران وشي د باران سره کوم کیفیت جوړیږي نو دا ننګ یو ځای کې د حق دعوت شروع شي دا کوم دغه کیفیت جوړیږي. څلورمه خبر هم دا وکړه چې بیات کې تشبیه د قرآن ورکړي د باران سره ځکه د قرآن او د باران منځ کې ډېرې خبرې شریکې دي او یو دي. پنځمه خبر هم دا وکړه چې دوه دوه مثالونه کې دې ته اشاره ده چې دعوت کوونکي دوه قسمې دي یو ګرځېدو والا دی یو دویم غلي چې هغه په ذهن ناست یو خلک د هغې نه څه کوي استفاده کوي. دا پنځه خبرې مونږ د یاد کې وکړلې. للذین استجابوا لربهم الحسنى دپاره دغه کسان استجابو چې خبرې منلې دا ربین خپل رب استجابو قبل والے کرے یعنی خبر من دخبر رب آل حسنا خیستہ بندر والذین واکسان نم یستجیب لہو چی قبل والے ندے کرے اللہ لرا ان اللہ خبر نمینی لو ان لهم اللہ اکشرش دی لرما وصف فی الارض ویچ پزما کی دی جمعان طول ومثلہ ومثل دی ومثلہ ماہو او مثل دی ماهو سره د دینا یعنی دغه نګ اوس نور دا زمکم دا سره ډکه یو دغه نګ اوس نور ملګری شي لته دا خامخه په فیدیه کې ور کې دی به هغه لرا فیدیه کې ور کوي جرمانه کې نو په دې نخلاصي یو لای کلا کسان لهم دی لرا رسول صاحب بر حساب دی و ما واهم جهنم او زید ورتور دی جهنم دی او به سلمهات او ډیر ربر ابي سره دا جهنم یا بس زه تیار کړی شوې دا جهنم مخکې یاد کې د دعوت ذکر وشو د بیان ذکر وشو. نو په دې یاد کې د دوه ډلو بیان کوي او د دواړو ډلو انجام ذکر کوي. د یوې ډلې لپاره تخویب ذکر کو چې الله وایي که دا ټوله ځمکه ډکه شي دار سنا او دای د ځان په پیډیه کې بدله کې ورکی نو دا به نه قبلېږي او په دې باندې بدای ته نجات نه ملاویږي. یو ډله دغه ده او دویم ډله بیا وروسته ذکر کوي. نو دې دواړو ډلو منځ یو قسم تقابل هم ذکر شو او الله ولایک لهم سوء الحساب د دوی لپاره بد حساب دی. بد حساب څه دی؟ بد حساب دی ته چې دوی سره مناقشه وشي دا آر خبری تپوسی کی گی چی دا کار دی والے کرے دا دی والے کرے دا دی والے کرے او جرم تمام نشی نو دیتا بد حساب وی یو تسرا جی عارض وطا وی عارض دا مانا چی او سریت اللہ وی چی دا دا غلطی ری کری خزم و آفی یو دا عارضی او یو سی بد حسابی مناقشہ پی حساب چوتا وی چی دا آر لوی وڑی گناہ تپوسی کی گی او دا تو اللہ وچی دا گناہ ریوالی کری نو دے جواب بیدی چی اصا نئی نو دے جوابی سوک نشی کولا چی دا قیامت ورد اللہ تو وچی دا گناہ میں پدے وچا کری ہمیں پدے وچا کری افا من یعلم انما انزل الیک من ربک الحق ای آغا سوک چی وفویگی چی یقینن آغا کتاب چی لالی گلی شوی تا تا درفستانا آغا حق دے کامن آئی دا دے افشان دا وچا و آما چی ورن دی رون دی سن رون دی دا قرآن دی حقانیت رون دی انما یتذکرو یقینا نسیت قبلی اولو الالباب خوندان دا قلنو نو لن مقصد داری چه دا دو قسم خلق دا نبرا بریگی دا دی پریقین و مابین کی تقابل ذکر کئی یو پریق غلی چه دا قرآن پا حقانیت بانی پویگی او دویم طریقہ غره چې د قران د حقانیت نه جاهل دی نو دا دوړه برابرې دی شي دا نه برابرې دی مخکې تما بار بار دا خبره کړې و چې قران کې د تقابل بین الفریقین بار بار راځي مختلف صورتونه کې نو دې معنی چې دا دوه قسم خلک نه برابرې دي جمهوریت کې دا برابر غني ځکه جمهوریت په نظرو کې او نظریه د شاله د مساوات ده چې او د ټولو منځ کې مساوات ده دا یو شی دی چې فرق نشته اللہ جین اللہ کسان یوفون اشفر والے کئی پوادو دلنہ بانی ولا ینقضون المساق ونماتی وعدو لرا ادین لرسا اغا صفات دنکان خلق بیدیگ انما یتذکر اولو الباب کی اول صفاتو شدہ اولو الباب دی اللہ دین یوفون دیات کی نور دو صفات ذکر کی گی دا طول دنکان خلق صفاتو نیدی والذین ابدی کی نور ذری صفات بیان ہیں والذین ذا کسان یسن نشری پی واسطہ کی ما شامر اللہ بھی چلنا عمل کرے پای بنے یو سلاج پی واسطہ نکلے شی و یخشون ذی ربهم ذرا فن و یخافون یری کی یسوع علیہ حساب لبد حساب نہ لبد حساب نے یری کی دام یو صفات دے نسمان قیامت نو حساب کتاب نہ یری کول والذین صبروا پدے کے نور سلو صفات ذکر کئی اللہ والذین ذا کسان صبروا صبر کئی ابتغاء وجه ربی نفاد لٹولو درزا رخپل وشمان رزا یا وشمان مخ واقام الصلاة فبندی کئی دمان زوان پا قو خرچ کئی مما دغمان رزقنا چمن ورکر علی دیت سیرن پا پٹبانی والانیتن و پخکار بانی وَيَدْرَؤُونَ دَي دَفَكَي بِالْحَسَنَتِ دَي دَفَكَي پَنِكَي سَرَا الْأَسَيَتَا بَدَي لَرَا اولائِكَ دَا قَسَنْ لَهُمْ دَدِ وَرَفَارَ وَقْبَتْ اَنْ دَارِ اَغَنْجَامْ دَكُو رُسْتَنِ دَي اخیری انجام دَدَي دَي اخیری انجام بے خیش دَي فَدَيْكِ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَتِ سَيْدَازِ لَغُلِ مُشْكِلِ لَي دَي او مقصد دا بیانی چدی دفقی پ بدی درا پنے کئی بانی سمان نیک اعمال کئی نو پنے کا ما سخفل گناون ختمی گناون اس ختمی سورۃ ہود کی تیر شوین الحسنات یوم السیئات نے کو دو وین گناون ختمی یو مقصد دغری دو مقصد دار و در اون بالحسنات السیئات دفقی پ توبہ بانی اس سیئات گنا لرا چ گنا تی وشی نو بیا اللہ تا توبہ وباسی دویم مانا دا کئی ویدرون بالحسنتی او دی دفکی پا علم بانی حسنہ سرے علم وعز دا اصیتا بدی لرا دا مختلف مستاقاتی ذکر شو دی دفکی پا نیکی بانی گناہ لرا سمانا نیک اعمال وکی دا نیک اعمال ان اللہ گناہونا ختم کی دارنگی دا پاکی پا توبی بانی گناہ لرا گناہ تی وشی نو دا غین اللہ تا توبہ باسی دارنگی دا پاکی بد اخلاقی دا جاہلانو بالحسنتی پا خو اخلاق و سر خو اخلاقی جنات عنی یدخلونها پا دیکی دا اس بشارت اور کئی دا مخی خشتا صفات بیان شو وہ دا صفات والا اللہ زیرہ ورکی او دا جنات عالی دا بدل دا عقبت دارنا مخیوہ دا دا آخری انجام دا کور دے دا آخری انجام دا کور سرے جنات عالی چیغا جنات عالی دے جنات عالی باغون دا مشواری و من صلاح سوک چنی کانی من ابائن دا دیو پاراننا و ازواجیم دا دیو بیبیاننا و ذریاتیم دا اولاد دا دیونا والملائکۃ و ملائک یدخلون علیہم داخلی یبدیو بانی من کل باب دا آلی دروازینا پدیو من صلاح کیلئے تا اشارہ اکلا چی صرف پا نصب بانی او زوجیت بانی کار نکی گی تا سو چی خپل او سنے کمن لئی کرے مقصد داری او سلے دا چا پا اولاد کیلئے یا مثلا داغا بی بی دا سلے دیندار دے او پاو کی پا خپل دینداری نئی عقیدہ پکے نئی ایمان پکے نئی نو بے دغا رشتہ دلا پیدا نور کئی دا پیدا اغا وقت کرا چو سلے دیندار دے او داغا اللہ دیا داغا بی بی ام دینداری پکی خدا غم را دینداری پکے نئی نامشم را دینداری پکے نئی نو بے دغا رشتہ دی لڑی را پیدا ور کئی مثلا پلار دیندار ای او دیزوی کی اغم را دینداری نئی نو پلار را چل اللہ کمی درجی ور کئی نو دغا درجی با دیزوی لام ور کئی خوب دی شر چب دیزوی کیم ایمان پر کی سن سامل پر کی اس کا جی مسن کافر دے او پلار دیر دیندار دے اگر که پیغمبر دے خود اللہ پیدا نہ ور کئی لکا کنعان لا دنوح علیہ السلام پیغمبر دے پیدا نہ ور کلی دا پیدا دا ومن صلح دیر پا رجی کرکو چھ دی اولاد کی یا بیبیانو کیم دینداری شتا خدا غی نکم را دینداری نو دلہ مننا و درجہ بیور کی او دا مشر درجہ و دا تنرا کمی بلکہ دے کشران و دا اولاد درجہ باغی تا چلے پورتے کی نو دا ومن سرحاٹ کیا دیر پارجی کرکو دا رنگی بلی جی کل و زوریات امد دیو اولاد حدیث کلا رجی کلا با یو ممن جنت داخل شی نو دن مخ کی با اولاد داخل شوی دے با خفل اولاد بینی پلار با تپوسو کی تاسو دا کم وقت نا جنت داخل شوی وی نا اولاد با تو چی در دیر زمان نموز قدیم نن تجرک در دیر زمان نموز تا انتظار کاو نو دی اولاد کی بیدا و پیدای بازی روات کی دا سمراجی دی پلار تا با جنت دروازی کولاوی دغا اولادی او ملائک بدی خواته نوځي د آلی دروازې نه دا ملائک بر سره پار راځي ملائک با سلامونه ام کوي او دانګي ملائک وړي جنتیانو ته نشتا نشنا تحفه ام راوړي باز رواتو کې دام راځي چې دا ورځي بیا نشکاره د ملائک بدی خواته راځي او دې جنتیانو نه بنو یو نشنا تحفه راوړي سلامونه به متکای او دانا یہ قسمہ قسم تحفے وام دے دراوڑی نگورا دا جنتی دومرا مقام دے چھ ملائک بند سلام ترازی بعد رواتو ندا سیم معلومی گی چھ ملائک اللہ رازی دے جنتی نبا اجازت غواری بجازی بند شیرات لے بلکہ دن با اجازتم غواری نو دومرا اکرام با اللہ تعالی دا جنتی آنو کئی او حدیث کی دام رازی جنت تا چاول داخلی گی دا با غریبان مہاجرین داخلی گی چھے مہاجرین و غریبانی خو حدیث کے دارا جی چھے اللذین تتقا بہم المکارہ اغا کسان لدے جملے مقصد دارے چھے کلا دا سختی وخرا شی نو دا مشکل پا وقت دا مہاجرین دا غربا لدے دا سختی میدان توڑان دیکی او ایزا امیرو سمعو و اطواعو یعنی سمع و اطواعات پکی سلے مہاجری و غریبی اور سختی زیت اور مخکی اور سم و طاعت پہ کی نبی علیہ السلام اول با جنت تدی داخلی گی اور نبی علیہ السلام ادلی مہاجرین و حالات دسی چکل یو زورتی نہ زورتی نہ پورے کی مثلا حاکم وقت سے یہ مشکل ضرورت ہی ندا ضرورت نہ پورے کی گی نبی علیہ السلام حتی یموت و پی سر رہی دا مہاجر سلیم مرشی و ضرورت سینہ کی چرے پروتی نہ اگر مہاجرین کی ضرورتوں نے پورے کی گی حدیث کی دارہ دی و ان اللہ یدو یوم القیام الجنہ پتاتی بی زخر پیا و زینتی اللہ با جنت رو غاری جنت با پر دیر یو غیستہ شکل کی دی تراشی او اللہ بدا اعلان کی زما بندگان چر تلی شغی جہاد پی سبیل اللہ کاو اے ان عبادی الذین قاتلوا پی سبیلی زما بندگان چر تلی زما پلار کی جنگونه کول زما پلار کی و اوز پی سبیلی تکلیفونه او ترسیدلی و جہادونه کول کریو نو بے بدی بارہ کی اعلان شو خل الجنت بغیر عذاب ولا حساب تو جنت داخل شئی بغیر عذاب و بغیر حساب نہ نگور دا ہجرت سونا فضائل لی او بے اغا مہاجر چیاغد غربت دا غریبی او بے وسیع پہ حالت کے وقت رہی نبی علیہ السلام دی حدیث کی سو خبری وکلی یہ بے دا خوچدی باول جنت داخلی گی دویم دا چیدی تا با جنت خیستا کولی شی او اللہ با دی تا جنت رو واری او بل دی بارا کی با اعلان نوشی چی تاسو بغیر دی سامنا جنت داخل شی دارنگی بے حدیث کی نور تفصیل امراضی چ ملائک با اللہ تسجدہ پری وزی چ اللہ من خستا دیر بندگی کری دیر تسبیحات تم دیر عبادتون ام کری ری او دا کم خلق اجتاعتا منگبانی غرکو نا اللہ پا بوتو وی چ دا خلق اللہ عبادی اللذین جاودو پی سبیلی دا خلق زما بلارکی جہادون کری و اوزو پی سبیلی زما بلارکی تکلیفون رسید ریو نو حدیث کی میدہ والا چھ دی خواتا ملائک راضی او دی تنبیہ سلامون اکی دارنگی حدیث کی دا راضی دی نبیہ رسلام بارکان یزور قبور شہدائی پیراس کل حولین نبیہ رسلام سلام با دی شیدان و قبرون تورتد ار کال پاور سر کی وغیت میدہ الفاظوی سلامون علیکم بما صبرتم پنیم عقبت دار حافظ ابن کثیر و قرطبی دا روایت را نقل کری او بے وہ شدہ دا ابکر عمر عثمان انہم طریقہ وا چلی بل کال پہ ابتدا کی دا شہیدان و قبرون تورتل دا قصے نقل کری دا سلام علیکم بما صبرتم سلام ابتا صبانی بما صبرتم گورا مخ کی دیر سپا ذکر شو خودلتا بما صبرتم صبر خاص کو لیکن مخ کی سپا تو سری کے اعلی راضی جب سری کے صبر مادہ پرتائی بما صبر تم سمدائی تاو صبر کلو پنیما پس خد عقبت داری انجام دکور یعنی ستاسو اخیری انجام داری خد والذین ینقضون عهد اللہ لدین درستا دنیکان و خلق و مقابل کی دغلط و خلق و ناکار شفتون بیانی دیات کے دری قباحتون بیانی والذین ها اکسان ینقضون عهد ما تعید اللہ وعدی رسل مضبط والینا وعدی ما تول رواتو کی دام راجی چی داد منافق علامہ دا وعدہ ما تول مخ کی دیر آیتون تیر شویو چی دا وعدو خلاف کول داد یهود یو خاص سپاتو چی ایو وعدی دیر ما تولی نو دین وعدہ خلافی نظام ساتل پکاری سرے چا سلی وعدہ کئی نکوی کی نو بیلی پاغیبانی اپاداری کئی اگلی پورا کئی دیر خلق وعدی کئی و بیتی پروان ساتی وعدو اپاداری پکی نئی نو آکسان چا ماتی دا اللہ وعدی رسول مضبط وان نو پر اکی آشی چا عمر کئی اللہ پاغیبانی ایو سلا چا وعدی پی وست رکلیشی و پاسات کئی پزما کئی اولئک الاحسن لهم اللعنة دید پار لعنة دیولهم سوء الدار دید پار بد کرے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء اللہ پر آخر رزق چانا چلنا واری و یقدر و تنگئی و پریہو دی خوشا لری بالحیات الدنیا پر جن دنیا بی بانی و مل حیات الدنیا و ندی جن دنیا بی فی الاخرتی پر مقابل الاخرت کی الا متا مگر سکدا متا سکیا معمولی مزرہ دنیا جن آخرت مقابلہ کی پدیات کی یو دولسم دلیل عقلی ذکر کئی او دیکھیں دا اللہ دا قدرت مظاہر را چی دا رزق پرا خوالا تنگوان دا اللہ پلاس کری او دویم دیکھیں زورنا مرکی پا محبت دا دنیا بانی او دریم دیکھیں تزہیر من دنیا ام بیانی ادری مزامین دی یو دول اسم داری لیاقنی دے دویم زجر دے پا محبت دا دنیا بانی او بل تزہیر من دنیا پر ایک بیانی او الا متا مگر معمولی غنی سکارا متا پاربئی کی او شوڑے تمئی شری بانی لوکھیں زرے کی واقع کے راضی او سرے یو زنانہ واغی تپوس کرے ہو چھ اے نل متا داغی اڑو کے زوی دے گو جار رقیم و خزل متا رال اس پہ دغه شوړی واخیستله نو متا دغه شوړی ته میلی کی چې باندې لوښ انځلی کېږي نو څه معنی دنیا د آخرت مقابله کې دغه معمولی شوړی حیثیت لري چې ډېره کمه ده لکه نبی علیه السلام وایي دنیا د آخرت مقابله کې داسې کمه ده لکه سړی چې دریاب ته ګوته ښکته کړي او دا معمولی لونوالی په ګوته پسې راشي ويقول الذين كفروا يا كسانجكو فريكلا لولا انزل ولي ننزل ولي شي عليه فديبان آية موجزة من ربي طرف درب لذنا قل وإن الله يذل يقين لا قمرا كي من يشاء شارش الله واري واحد يهدايات كي إليه خفل طرف من أغشات أناب شغرا قرج الله پاكتا فريات كي زجر دي فرمائشي موجزو وختلو باني او دا مضمون دا قرآن پا گنو آیتونو کی راجی او مخی دیر آیتونو دی بارا کی تیر شو چه اللہ کلا کلا دی کوپال لزورن اور کئی پا دی بانی چه غیر فرمایشی معجزی وقتلی اغا معجزی چه کمی دی خواهش سبرا بریوی او دا دی جواب کئی چه زورات و هدایت دا اللہ پا اختیار کری نو دا غنگی معجزیم دا اللہ پا اختیار کری دائی جواب دے ان اللہ ذل و یهدی دائی جواب دے چہ سنگ ذلالت و ہدایت اللہ پہ اختیار کرے نو دانے کے موجزی اللہ پہ اختیار کرے درم اشارہ چہ رات آو چاہتا کی چہ پاک انابتی و یهدی الیہ من اناب یو سری کسی انابتی انابت دا مانا چہ یو سری کی دا دوائی شوقی چہ زی حق معلوم کم پا حق روان شم پا حق عمل وکم زی دا عناد نکی کہ سر پر ضلع عناد و لاڑی نوت اللہ ہدایت نہ کہی ہدایت آو چاہتا کی چھا کہ انابت صفت پہ کی نایات کی دریم دی خبر تھا اشارہ و شرح چلنا آر چاہتا ہدایت نہ کہی بلکہ انابت والا اللہ ہدایت کہی دری خبر آیات کی ذکر شوی یو زجر شو فرمائشی موضوع اختلو بالی دریم داغی جواب شو او دریم دیتا اشارہ و شو چھ ہدایت انابت والا تا کی الذين دعا كسان يا منشيمان روڑے و تطمئن قلوبهم او مطمئن کی گرے دی اڑونا یا تسلی اخری دی اڑونا بے ذکر اللہ الا اللہ پیداش پانی اللہ ذکر سڑون تو اطمینان خوشحالی راضی اللہ خبردار بے ذکر اللہ خاص بذکر اللہ بانے تطمئن القلوب تسلی اخری اڑونا تطمئن و اطمینان حاصل ای القلوب جنا یا تسلی حاصل اڑنا پدیار کی بشارہ ذکر کئی خدا دو جملے دی دوڑ جملوں کے لگ فرق رہے اول جملہ کی تخصیص نشتا یو جملہ و تطمئن قلوبهم دے اور یہ بلکہ سرا دی بے ذکر اللہ تطمئن القلوب دے اول جملہ کے حصر نشتا اور دے دویم کی سر حصر دے لیکن دے دویمہ کی بی ذکر اللہ جاری مجروع پر دے تطمئن القلوب بانی مخی کو دے اول کی صرف دا بیان دے چھ دزلہ اتمنان دا اللہ پر ذکر راجی دے دویمہ کی دے چھ نفر بلش اتمنان نشی رات دے اتمنان صرف دا اللہ پر ذکر بانی راجی حاصر چھ ارزے کے راجی نو حاصر دا نفر اس بات دور نو جوڑے گی نو گورا دے کہ نفر صرف نفر کی دارا چې په بل شی باندې ډېر اطمینان نشي راتلی اطمینان صرف د الله په ذکر باندې راځي او دا الذین دا بدل له مخکې من انا بنا چینابت والا شوگی نو اللذین انابت والا کسان دی او یا خبر دو مبتدا محذوف کہ چی هم اللذین آمنو دا دوڑا ترکیبوں نے کی صحیح دی علا بذکر اللہ خبر دا خاص تا اللہ پا یاداش اطمینان را جیرتا نسمانا بلشیبان ازلتا اطمینان دا شیراتا لے اطمینان سر دا اللہ پا دین کے لے دا دین سر اطمینان درد اللہ عظیم دے او دا دنیا سر استراب درد اللہ عظیم دے دنیا سر ازلک اطمینان ختمی گی و استراب پیدا کی گی او دا دین سر استراب ختمی گی و اطمینان پڑونو کی رازی دا دا دین خپل یو برکت دے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب آ کسان چی ایمان روڑے عمل کئی نیک طوبى لهم خوشحالی دے لرا وحسن مآب او خشت زے دا واپس ای رے پدے کم بشارت دے طوبى پمانا دا حالت طیبہ سرے دے لہ خوشحالی دے نسمانا جنت کے بالا دے لہ نعمتون اور کئی خشتہ جن با اور کئی دے نہ مراد خشتہ جن دے او دے بارہ کے خلق بے مختلف روات ذکر کری چراغی نے دا معلوم بھی گی چدا یو خاص ون ادب جنت کی اغت مراد دا خدن تا خلال چام مانا تھے مراش تو بہ مانا سمانی کری علائش و طیب لہم خجون اللہ بدی تب جنت کی چرے خجون نصیب کی بے تفسیر الحدیث کے وچ دے بارہ کی سمر روات راغری دی دغه توبہ د یاد لپاره تفسیر نه دی خو دومره چې هغه په یو مناسبه ذکر شوی دی روایت چې دا د یو ونې نوم دی جنت کې خو خاص د یاد لپاره تفسیر ګرځونې مناسب نه دی اگر چې هغه مستحق کېدای شي کذالک ارسلناک دغه نه یو لګړې تا د رفی امت په داسې امت کې خط خلاص تیر شوی دی من قبل مخکې دی اممون ډېر امتونه لتتلو اشتغلو لعليهم الذي فريوبان هوا كتاب اوحينا اليك شمن يوائي كريتاتا وهم يكفون ذين كار كي بالرحمن دبندگي درحمن ذاتنا قلوا ايهو ربي دان لازم رب دي لا اله نشتاق دا دبندگي اللهم مگر يو الله ري علي توقلتو خاص فاغبان ما زان سفار لري وإليهم مطاب او خاص غطا وفاسي زمادا پریات کی وہ اس بات در رسالت کئی کزالی کا سننا کہ اس بات در رسالت دے دویم پیدا در رسالت چی پیغمبران اللہ دسر پر را لی گی لتتلو علیہم الذی دا حکمت دے در علی گرد انبیاء او قل ہو ربی دا دلیل وحی دے او بے رستا سلور جملے توحید ذکر کئی چی ہو ربی لا الہ الا ولی توکلت ولیہ متاب دا سلور جملی توحید پینزم آیت کے لئے تا اشارہ چھے دا امت اخیری امت دے دکا قد خلط من قبلها اممون نو آیت کی پینزم خبری شو یو اس بات در رسالت شو کذالک ارسلنا کا کی دویم حکمت در رسالت پلی تتو علیہم پلی جا کی دریم دلیل وحید قل ہو ربی دا دلیل وحید او سلورم پدے کے سلور کریمی دا توحید ذکر شو یو ہوا ربی دویم لا الہ الا ہو دریم علی توکل تو سلورم علیہ مطاب تینزم دے تا اشارہ چھے دا امت پر طول امتون کی اخری امت دے دیکھا قد خالن من قبل اممون دے نمخ کے دیر امتون تیر شوی دی او هم یک پورون بر رحمان سم اقصد دے دے کوبر کئی پر رحمان ذات باری یعنی مقصد دارے دید اللہ دا پر دا صفت در رحمان نمیدی لکا مکی والا بود چی ما نعرف الرحمن الا مسلمتا من خو رحمان صرف مسلمتا ہو مسلمت الكذاب پا یماما کی شکم ہو وقت بی رحمان و یماما ہم و نو هم یک پورن بی رحمان دا مانا دا چی دید اللہ پر صفت کی رحمان نمیدی اللہ تا رحمان نوی بلکہ رحمان بیشاتا ہوا مسلمت القذات بیوا دارنگی سلح حدیبیہ کی چکلہ خط دکلے کی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم پاول کی وہ لکلے شوا مشرکین و چمخ رحمان و رحیم نہ پیجلو نہ او ٹیم کیم دی بسم اللہ نہ انکار کلو دکا کہ اللہ صفاتن و رحمان و رحیم نو هم یکونه بالرحمن دې جمله دا مقصد شو چې دې انکار کوي د رحمان ذات نه الله په صفاتونه کې صفات د رحمان نه مری ولو ان قران سویا کو چې نیمه دا قران کوي قران سویا چې روانې درې شوې به الجبال او فدی باندې غورونه او قطعات یا ټوټي ټوټي کې دې شوې فدی باندې زما کاو کولېما یا خبرې کولای شو فدی سره دمړو سره بل للہ الامر بلکہ خاص انار اختیار لے جمیع انٹول افلم یئی اسی اللذین آیا نپوی گیا کسانا منشی مانی روڑے اللہ ویشا اللہ کچھلی وڑے اللہ پاک لہذا الناس فاما ہدایت بے کرے وی خلق تے جمیع انٹولو تا ولا یزال اللذین ہمیشہ بیا کسان کفرو چکو پری کلے تصیبون چھ رسی گی بدیتا بما سنعو پوجد آکار نچلی اکلی دی خارعتن او آفتا او تحل قاریتن او عذاب زلطنگون کے یا قاریتن او آفت او تحل یا رابشی دا آفت قریبا نزی من داریم کورنو ردیتا یدی کورنو ردی ملتا حتا آیات یواد اللہ تردی چلا شوادد اللہ یقین اللہ خلاب نکی رخبر وادینا دا املغنی مشکل لے پدے کی عظمت و فضیلت دا قرآن کریم بیانی گی او دا جواب دے دی دا مطالبی خوایات کی دو توجیحات دی یو توجیح مطابق دا جواب دے دی دا متعی مطالبہ کولا دا معجزاتو دی با نبی علیہ السلام نوخفا معجزی اختری نلاغی جواب کی چی اللہ قرآن کریم خود دون علوی معجزہ را کچر یو کتاب بانی دا کارو نکیلی غنو سروانی دلی زمکو سشلی دلی مرو پی خبری کولی ناو با دا قرآن کریم وی او قرآن پا مانا لغوی سرشو ولو ان قرآنا کچری وی یو کلام لستلی شوی او ولو دا دی جزا چلی حضب شوی دا یعنی مقصد داری که اسمانی کتابونی که او دس کتاب وی چھے پاگی غرون روانے دلے یا پی زمکا ٹوٹے ٹوٹے کے دلے یا پی دمڑو صحابری کے دیشنو لکان حاز القرآن اگر ہم دا قرآن وے یہ قرآن دیر عظیم الشان کتاب دے نو در دیر عظمت دا وجنا کہ یہ عثمانی کتاب بانی دا کارو نکے دے نو پا دی قرآن بشی ہوئے پا دی کو اشوئی نو گورا دے کہ بے عظمت و فضیلت دا قرآن تا اشارہ اشوئے یہ توجیح آیات کی دارا یہ توجیہ وانی پوچھوئی رو سبیت پوچھ کوما دوے ہم پڑے کہ منکرین زد عناد بیانی گی دوے ہم توجیہ وانی رایت مقصد داری چھر دے کہ اللہ دا منکرین دا زد و دا عناد بیان کی اولا توجیہ کی عزمت و فضیلت دا قرآن بیان شو سنگا عزمت و فضیلت بیان شو حاصل دا قرآن نمرات قرآن کریم نشو بلکہ قرآن پا مانا لغوی سرشو یو لستلے شوی کتاب مرات الاسمانی کتاب دے یعنی مقصد دایا داشت کو چرے پا یو اسمانی کتاب دا دری کارونا کی دے شوی غرون و سروانی دے یا مرو پی خبری کولے یا شزمکا ٹوٹے ٹوٹے کی دلے نو لکان حاضر قرآن اگا بسوی دا قرآن کریم ہوئی ذکر عظیم مشان کتاب دے نو بیا عظمت دا قرآن تا اشارہ ہوشو دویما توجیه پاگی بانی دا پدے کی زد عناد منکرین و بیانی گی مانا دار ولو ان قرآنا کچھلی اللہ وی دس یو قرآن یو کتاب پتا بانی را نازیر شی چھ پاگی غرون روان شی یا زمکہ ٹوٹی ٹوٹی شی امڑی پی خبری ہوگی لما آمن هاولائی المعاندون نو دا عنادیان ایمان نراوڑی دا مانا دا یا دوانگی جواب القرآن کی لا یؤمنون و دی جواب لا یؤمنون دی نو لا یؤمنون جواب کی او کلما آمن هاولا المعاندون کی نو یو مقصد دی وشوئی بی یعنی دی خو موجزات غواری خو اللہ وی دو دمر عنادیان دی کزا کتاب را ولی گم دا اسمان دا پای غرونه روان شي زمکه وسه ټوټي ټوټي شي او یا مړی راپورته شي پای باندې خبري وږي نو ام دا بیمانه ایمان نه راوړي ذکر دون عنادیان دی اذا ما توجی پوه شي قاری سے زوات وای ارمان سید الله قاری سے زیرا تو دې ما توجی څنګه شو دایات مقصد سو مغل پایات کی عظمت اور فضیلت دا قرآن بیانے گی نس مقصد شو اللہ کے پی عثمانی کتاب بانی دادری کار نہ کہ دے نہ بس امدا خدا دون عظیم الشان کتاب دے کہ پاسمانی کتابوں دادری کار کہ دے نہ دا کان قرآن بانی شو یہ والے کہ دادری عظیم الشان کتاب دے وہ شوئی بھی دو مرتبہ جی سنگا شوا تو جی اللہ او او الله کزه لیتی عثماني کتاب دا سره ولې دا درې کارونه پیوشي نو به هم دای سره ایمان درور د الله جزا حد شوې چې لا یؤمنون دی یې پوه شوې کنه اوس یې پوه شوې کنه شکم پاتې دی او قران نه مراد قران کریم نه شو بلکې مراد ته نه آسماني کتاب شو او یاد قران نه مراد څه شو قران کریم شو نو قران به دا نکره په معنا د معرفت سره شو په یو توجیه باندې د قران نه مطلق لشتل شوی کتاب مراد دی ان آسماني کتاب ته مراد دی او بل توجیه باندې قران نه مراد څه شو قران کریم شو وا شوی بی افلم ییأس الذین آمنوا دا جواب د سوال کوي اللہ وی مومنان خدا خبر کوي چې دا معجزات نبی علیہ السلام ته ورکړي چې خلک ایمان راوړي نو دا غي جواب کوي چې هدایت د الله په مشیت کې ده لو یشاء الله لهدا الناس جميعا کله کله مسلمانان دا تمنا کوله چې دا کافران معجزې غواړي په کاردار چې دا معجزې پیغمبر ته ورکړي چې دا خلک ایمان راوړي نو الله وی چې ایمان او هدایت دا خو زما په مشیت کې ده نو دریم خبره فایات کې دغه شوه یو خبره څه شوه دا بیان د عظمت او فضیلت د قران شو یو توجیه به ما توجیه باندې زجر شو معاندین ته دریم فلم یی اصل لذین سره جواب د سوال وشو سنورم خبره ولا یزال لکین کفرون شروع کیږي دې کې الله کافرانو ته تخفیف ورکړي چې الله ودا کافران چې دي دیو تا وہ ہمیشہ چلے قارعہ رسی گی قارعہ سرا نہ مجاہدین و حملے لی چھ وقت و عبدی بانی مجاہدین حملے کئی دلی لکو پر دو جنا تر سو چلے کافرانو کی کو پری نگور آیات کی اوباری کا نکتہ بلا دا غدارا چھ علت دا جہاد دا کافرانو کو پر دے تر سو چھ مقد زمکا کو پری نو جہاد دا مجاہدین دا بجاری دا بنا ختمی گی او بل دی کې څه شو اغیر دا تخشی تاسو تاسی کو پر کوئی نو همیشه با تاسو تا قارعه رسیگی قارعه مانا مصیبتون یا قارعه آغا تشکیلات دا مجاہدینو تی مراد دی او حتی آیات وعد اللہ تا دی چه للا وعد راشی چه دا قیامت رز دا یا دا جنگ بدر رز دا چه پی اوز رمبا که اللہ حلاکی نو وعد اللہ نا مراد قیامت دا یا دا جنگ بدر رز دا او دا آیات حاصل داره چې کافرانو باندې به همیشه آفتونه راځي دا به نه ختمیږي عقاریتون من آفتونه یا قاریتون چې د مجاهدینو حملې د مجاهدینو تشکیلونه یعنی همیشه دیو باندې قاریه سره لکه مثال مجاهدین وی باندې کومې حملې کوي یا دې مقابله کوم تشکیلات زیات مراد دي ولقد سوجا برسول من آیات کې سو خبرې شو ټولې څه سلور خبر شو ولقد سوزا یقینا تو ایک لش ہوئی بھی رسولی پڑے رو پیغمبران اس من قبل کا مخستان قام لیت بس ما مهلت ورکو للذین کفروا کسان شکو پر کرے ثم خصم بهم یونی والفکی فکان عقاب نو سرن یو عذاب زما دیلرا پدے کہ اللہ تسلی اور کئی پہلا کر دری منکرین مبالی فمن هو قائم اي هو ذات چه اولان لیا لا کل نفس پار نفس والی بما کسبت پہا من چل کرئی وجالو دی مقرر کلی اللہ اللہ پانا رشورکا شرکان برخداران قول تورتو یسموهم سپتون بیان کئی دی سموهم دی سپتون بیان کئی کمالی او خیو چی دی سکولیشی ہم تو نہ بیو نہ خبر اور آیات خبر رکھو اللہ نہ ربی ما دا اغس لا یعلمو چہ اللہ ان پہ جنی ہم تو نہ بیو نہ ہوا تا خبر اور کوئی اللہ نہ را بما پر شرک دا او الہ او لا یعلمو چہ اللہ ان پہ جنی پزما کی ہم بے ظاہر من القول یا پسر سری و نا سرا بل زوینا بل خیست شوری لینا کسان دکا بورشکو پر اکریما کرهم نری و تدبیر و سود دری بن کلشو یعنی سوین سمیلارینا و ما یزلی للہ چالا چی گمرا کی اللہ نو پما لہو من حادا نشت دا غیر پارا سوک ہدایت کون کے دیاد کی خویو دلیل عقلی ذکر کئی چ اللہ دا عرص بانسر قائم دے قائم مانا تدبیر کون کے لکارن دا خلق دے یا قائم پا مانا دا عالم اغازات قائم چ اغا تدبیر کون کے دا ہر نفس دے دا عرص مدبر سوک دے اللہ پاک یا قائم پا مانا دا عالم اغازات چ خبردار دے پا ہر نفس والی نگوری افامن دے جواب حضب دے چی کمن لے سبیہا جی سپا قائدہ دے پشان دا اوچا چی اغا پا دی سپا ندی لکستا سی معبودان چی اغا نمو دبیر دی نغیب دان دی نمالکان دا نپیو زرر دی نو اغا ذات چی اغا علیم و مدبیر دی دا پشان دا معبودانو کی لے شی چی اغا دا غدنگی ندی چی دای پلاس کی نپو زرر نشتا مدبیر ندی غیب دان ندی جملے مقصد پویا شوی کنا پویا نشوی دلیل عقلی شو بیرو سزا جرو کئی و جعلو اللہ شرکا دا دویم خبر دا زجر کئی چه دید اللہ دا پارا شرکا گرزو لی دی اغا شرکا چه ایکی صفات دولوحیت نشت دی او قل سموا چه دیو نمونا بیان کئی سموهم سمانا دا دی نمونا او دا دی صفتونا بیان کئی داستا سے علیہ کم کار قولیشی کم کمالات پکیری داولاد ور قولیشی جداد ور قولیشی آیا غیبدان دی مشکل کشا دی حاجت روا دی کم کار قولیشی او ام تو نبیونو بمال آیا اللہ لخبر رکو دا چل اللہ انہ پی جنی سا چل اللہ انہ پی جنی سمانا یعنی موجود نی دارت لپس مخی دوازل تیر شوی وقتا سودی وی لکا چی چل اللہ یو شی انہ پی جنی آبا سنی موجود بنای کرن کم شی چی موجودی نو اللہ خام خاپی جری او ام بی ظاہر من القول کو نب سرسری وینا سرسری وینا سمانا چلی غیر پار حقیقت نی او بی دلیل خبری لکا یو سلی دا سی چگا دیر توری کن اگا تسلی سوی ابیازو توی نوسی بی حقات خبری نبی زاری من القول لا مقصد سرسری وینا چی غس حقا نلری دلیل نلری لهم عذابن پی الحیات الدنیا اللہ و دیل عذاب دے پجون دنیوی کی والا عذاب الاخر دی خامق عذاب دے خیلت شاقور دے سخ دے و معلوم نشد دے لرمی مواق سوک بچ کرون کے دیار کی تخویب دنیوی اخروی دوار بیان شو دید پر عذاب دے پر دنیا کی دنیا عذاب سرے عبداللہ بن عباس ہوئی چی اغا قتلو ندی خیلی کی دل لی بیماریان دی راتل لی دی کافران بان اللہ کرا بیماری دا ودی کله د مجاهدین زلا سه او وجل شي او کله د مجاهدین زلا سه قیدیان کړي شي نو دای د دنیا عذاب دی او العذاب ولا د اخرت عذاب خو به ډیر سخت دی د دنیا د عذاب نه یعنی د دنیا د اخرت عذاب د دنیا او برزخ دواړو په نسبت زیات دی مثل الجنت التي وعد المتقون مثال د هغه جنت چې وعده شوی د پرهیزګارانو سره تجری چې بهیږي به لاندې د بڼو د هغې نه ولې اکلها میوې د دې دائم همیشه دي وظلها او سوري د دې دام همیشه دي تلک عقب الذین دا انجام دا قسم دی تقو چې دي د الله نه وقب الکافرین النار او انجام د کافرانو دا اور دی په دې حال کې یو بشارت ذکر کوي دویم تقابل ذکر کوي په عاقبت کې چلا گوری دوڑ عاقبت کی فرق دے دوڑ ڈلی دی یو د متقیانو ڈل دا داغی عاقبت سر جنت دے او دائمی میوی او سوری دی او نهرون دی او دا کافرانو عاقبت سر او جہنم دے دا دوڑ ڈلی برابری دے شی نشی برابری دے تقابل بین الفریقین دے خدا تقابل پچا کرا رے پا انجام او پا نتیجہ کی دریم دا دلیل لب دی بانی چې په جنت بانی پنا ناراضی لکه الله سو یو کوله دایمون میویم همیشه دی وسوریم همیشه دی نو چې همیشه دی په دی بانی فنا او زوال دا ناراضی او دې کې رد جهمیه و بانی د جهمیه و عقیده داره چې په جنت بانی او فنا او زوال ناراضی ولی سنت و جماعت عقیده داره چې نه په جنت بانی فنا او زوال ناراضی اور اللہ پاک دی جنت صفت کی دعوی چی ردی اگا میوی ہمیشہ دی ولی ہمیشہ دی حدیث کی دار آجی چی وہ میوی روشو کی دعوی پر زبانی پوری بلا میوی کی گی نزکہ میوی ہمیشہ دی او سوری ام دا ہمیشہ دی حدیث کی دا سوری پر کی دی وہ ونا دی جنت بدا سی چاکی بیو شاہ سوات سل کال مزل کی اصولی بین ختمی گی اللہ دا اس قدرتو ندی سل کال بیو سرے لگی دلان دی سفر کئی او دا غیبی اون سوره بنا ختمی گی اللہ کی دا سی غٹی اونیم پیدا کری والذین واقع ساناتی نامن کتابا چم ورکل اغیت کتاب یا پرہون خوشحالی گی بما پا کتاب ان زلا چلا لے گلے شویر تا تا ومن الاحزاب او بازی در دلونا من ہوا سوک دی یون کرو چی انکار کئی باغ و حود بازی سید قرآن نا قلت ورته انما امرت یقین ما تامر شویر انا عبد الله چیز بندگی حکم د الله ولا اشرکا او شرک ونکم بهی د الله سیلی ادو خاص الله ترا بلل کوم و الیه ما آب او خاص الله تا زما ورگر زیدلی په دې آیت کې یو څو خبر ته اشاره کوي یو په دې کې دلیل نقلی د اهل کتابونه دویم اشاره ده چې د الله کتاب باندې خوشحالی حاصلول پکار دي یفرحون بما انزل پدې کې ته شه د الله کتاب خوشحالي حاصلول پکا دي ذکر د نیکانو اهل کتاب علامه ده چې د الله کتاب باندې خوشحاليږي نو پکا الله سره قران کریم باندې بار بار د الله شکریا ادا کوي سوره یونس کې موږ سیا 153 کې قل بفضل الله و برحمتي فبذلک فليفرحوا دا 153 نو دویمه خبر آیات کې دا وره دریم خبر پایات کہ من الاحزاب ما ينكر بعض وهو دیکھ زجر دے منکرین تا سنرو خبر قل انما امرت دا دلیل وحی دے پنځم آیات کې ته اشاره ده چې دا مشرکین د ټول قران نه منکر نه وو بلکې د مسلې توحید نه منکر وو ته کله ته ما ينكر بعض وهو دا بعض یې د قران نه انکار کوي نو سمانه د ټول قران نه انکار نه کوي لکه که د مونځ او داس او د خیرات او د صدقې او د ښایسته اخلاقو دا خبرې پکې راتلې نو دین انکار نه کاوه خو د هغې انکار د بعضې خلقه توهین نه ډېر منکرو د قیامت نه ډېر منکرو نو آیات کې 15 خبرې ذکر شولې وکذلک انزلنا حکما عربیا الله وی دغه نګې موږ را لېږلی دا قرآن کریم حکما فیصل عربیا په عربۍ ژبه کې یا عربیا په صفا ژبه کې عین درې بیدا ماده دلات په وضاحت باندې کوي نو دا معنی عربیان پا عربی جبه کی عربیان پا واضح جبه کی یو شعره وانین تبع تا که تمیلاریو که هوام دو خواشات دا ایباد مرسوان جا که چراشتا تمیلاری میرا علم نا ما لکا نبی تعالی من اللہ الاللہ می ولین سوک دوست والا واق او نبچ کون که پریاد که ترغیب ورکی قرآن تا یو تجر اللہ دا کتاب سرمین وکی دا کدا خود پیسلی دا پارا اللہ را لے گرے اور دویم زجر ورکی پتا بلاری دا خواہشات و بانی دو مجامین دی ریاد کی ترغیب الالقرآن اور دویم زجر ولنی تبا تحواہم دا دین روسا زجر تا بلاری دا خواہشات و بانی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا يَقِينًا مِنْ رَادِيگِرِ يَلِرْ فِيَوَنْبَرَانِ مِنْ قَبْلِكَ مَخِسْتَانَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ او منگر زولی وی یا منگر کلوی لهم دیتا زواجن بیبیانی و ذریع اولاد وما کانی رسولینا و نشتره طاقت دیو پیغمبر ایاتیا چرات لوی کی بیعاتین پو یوم وی زبانی الا بإذن الله مگر حکم د الله لكل اجرين د ار نیټه د پاره کتاب لیکلشته ده یعنی ار نیټه الله لیکلی ده په دې کې یو جوابونه دي د درې شبهات او پریشانت باندې اوله شبه دا و چې دا رسول مونږ ځکه نه منو چې د ښځې او اولاد دي نو دا غي جواب کوي چې الله او شورا انبیا ما را لیږلي وو داغی دا پار بی بیانی و یا داغی دا پار اولاد دو نو دا پیغمبری یا دا دی خبری منافعان نشته چی و پیغمبری و داغی بی بی یا داغی اولادی نو یو شبه پا آیات که داوه چی دا پیغمبر منزی کنمونو چی دا بی بیانی دی دا اولاد دی نو داغی جواب باشو چی مخ که انبیا چی و داغی بی بیانی او اولاد دو لکا داود علیه السلام بارک را دی دا غسل بی بیانی وی بازی رواتو که دام رازی چه دریس و داغی وینزی وی سل بی بیانی و دریس و وینزی دا سلیمان علیه السلام بارا که تفسیر تبرانی و سمعانی دوارو لی کری چه دا سلیمان علیه السلام دریس و بی بیانی وی او شپاک سو داغی وینزی وی دا سو جوڑی گی نها سوا دا شپاک سو وینزی او درې سو داغی بی بیانی وی او انبیاول اللہ تعالی قوت او طاقتم دیر ورکلیو داغی وست دیر نکاونو که دا داود علیہ السلام داغ سل بی بیانی وی او درې سو داغی منزی وی سلور سو داغ دا جوڑیگی دارنگی حسن ابن عدی رجلان ہو چیو نو داغ نکاونا دا دو سو نچر زیادو روح البیان وار علی کری او د حکیم ترمذی او کتاب دی او کې ما لیکلی درې سو پور نکاحونه حسن رضی الله عنه کړیو باج بیان یو پات شو وی بل هغه مثال دا طلاق وی بیان نو ډیر ور کول د دې نه علی رضی الله عنه خلکو ته وی چې دل خپل خوین دینو نه نکاح مو ور کوي وی الله طلاق دې طلاق ور ډیر ور کوي نو خلکو بیم شو قوم مین دا غي شو د نبی علیہ السلام په اولاد کې د نبی علیہ السلام نو شو نو خلق وو لخپل خویند نو نه نکاو نو ور کولی هغه بډې طلاق ولی حالانکه څلور نه خو زیاتې بی بیا نشه را جمع کول نکاح خو دا درې سو ولی وی کدی کی طلاق شو ډېرې وی او سو پاس شو هم وی نو دې مقصد دار چې ګورا نکان خلق شو مغیره نشبن هغه د اتیاو پوری نکاحونه کړیو دا چې ډېر صحابه کرام اکثر دا چې وینځي بم وی او دا نه نکاحونه هم کړیو نو څومره نکان خلق تیر شوی پیغمبران تیر شوی دا نکاحونه ډیرو نو مقصد نکاحونه دا پیغمبر شخص منافع نه لري یو سره دی د الله پیغمبر یو نکاحونه لري کړی او حدیث کې دا لري چې دا د انبیاء او سنت دی عطر لگاو نکاحونه کول مسواک او نکریج لگاول دا د انبیاء علیهم السلام سنت دی عمر جان هو چې کله زه یو بیبي سره نکاح وکم حالانکه زما ته ضرورت نه ای یار یو بیبی سره کوروالی کوم زما د هغې د کوروالی شوق نه ای خو په دین دا نکاحونه کوم یا کوروالی کوم چې الله د هغې نه د نبی علیه السلام امتیان پیدا کړي او د نبی علیه السلام امتیان ډېر شي ځکه نبی علیه السلام د قیامت په ورځ به زه د خپل امت په ډېروالي فخر کوم نو مرن هول ډېر کاتې زه نکاح کوم یا دیو بی بی سکوروالی کن پر دغا اراده چی داغین اولاد پیدا شی او دو قیامت پر از لاللہ نبی دی امت پر لرواری وانی پر نور انبیاء و پخر ہوئی کی نیو شبا یاد که دارا دوی ما شبا دارا کلا پیغمبر دشتی نمانگل جا معجزات راوڑی نداغی جواب که چو ما کانی رسولین آیاتیا بی آیتین پیغمبر دانش کولیش خپل اختیار با نچالا معجزه راوڑی دریم شوبه آیات که دارا چې که دا پیغمبر په حق یو منگه تی انکار کو نو عذاب بلی نرازی نو دا غی جواب کوئی لکل اجر این کتاب اللہ دا اری نیٹی دا پار لکر شتا سمان عذاب با تبتا سرازی خو پا خپلا نیٹا بانی برازی سنورم خبره پا آیات که ترغیب دا نکاح تا او دا ننگی من دا تبتل نا تبتل عربی کی نکاحون پر خودل تا و شرع نکاحون نکی نو آیات کی دری شبهی دی و داغی جوابو ندی او سلورم پا خبر اب کسوا ترغیب دی نکاح تا یمحو اللہ ما یشا و اسوی تو عند ام الكتاب ورانی اللہ ما یشا و اسی اللہ غواری و اسوی تو پریدی زنی باقی پریدی چا اللہ سو غواری وعنده فنزد الله ولی ام الكتاب غاشتی کتاب دے پدیات کے دسلور میں شبی جواب کئی اب دی شبی مختلف طریقے کے دے چھویوہ طریقے دارا چار کل زمان دا پار عذاب دی کلی شبی دے نو بیا پی ایمان راولو کی سپائی دارا نو داغی جواب کئی کہ تاوش ایمان راول نو اللہ بستا سو عذاب محو کی ذکر اللہ تعالیٰ سے وہی یمحو اللہ ما یشاء و یثبت سال اللہ رانی او زنی خبر اللہ تعالیٰ پزیر فریدی زنی خبر اللہ رانی کی نسمان استاس و عذاب اللہ تعالیٰ رانی کی محو بے کی پوشوئی پی نیو تری قدار دویم تری قدار چلا پیغمبر نیو خبر کئی سال بلا خبر کئی دین خدا معلومی چلا پیغمبر دا قرآن دا زان جوڑی نداغی جواب کئی چھے یمہ اللہ ما یشا سو حکمون آیتون اللہ منسوخ کی ویش بے تو زنی پر خپل حال پریدی نی منسوخ کی نمنسوخ کول نمنسوخ کول داد اللہ پر اختیار کی دی پوشوئی بھی دیم مقصد دایت دغش اول مقصد سشو اول مقصد داو چھے منگ دا پر عذاب مقرر شوے اول اللہ پر تقدیر کی دی کرن بے ایمان رولو کی پیدا سر جوابو چھے یمہ اللہ اللہ دا زنی خبری محوا کی نستاش عذاب بلنا ما ہوئی کی دویم در شبه ترز داری شبه بلی طریقہ ہم کہہ دیش چی داختی وان بلنن یو خبر ہوئی کسان دا ویدہ حکم منسوخ دے بے بلا خبر کئی نداغی جواب وشو چی یمہ اللہ اللہ زنی خبر منسوخ کی وزنی پر زیبانی پریدی نایات کیاو دا دی دو شبه جوابو ندی دویم پایات کی شارل اقسام و قضا و تقدیر تا چه دا اللہ قضاو دا اللہ تقدیر دو قسمه ده یو تا مبرم و ایدویم تا معلق وی مبرم او معلق دا دو قسمه ده دا اللہ تعالی دا قضا او دا اللہ تعالی دا تقدیر قضای معلق چی نغا بلیده را بلیده شی پاکی کمی و زیتی رات تیش او قضای مبرم چی پاکی به تغییر و تبدیل نرازی او آقا نبدلیگی نایات که دویم خبر اصده دویم خبر داره چی اشاره دا اقسام دا قضا تا یا اقسام دا تقدیر تا او بیل چی او مبرم ده یا معلق ده او وعند ام الكتاب دا ناس اصل دا کتاب ده نسمان اصلی کتاب چغلوه محفوظ دے یا دا اللہ صلی او دا غیس تا اصل دا کتاب وی دا کعات سپا کی لکر شوی دی نسی کم قضای مبرم دے چاہے کمی زیتین ردان دا اللہ صلی دے نمبہ وی او اثبات نمراسے دا تقدیری معلق شو او ام الكتاب نمراسے شو تقدیری مبرم شو نو تقدیر دو قسم دے یو معلق و بل مبرم اول تا سوی کتاب المحی والاثبات اموی یہ تقدیری معلق تا او تقدیری مبرم تا ام الكتاب اموی لوح محفوظ امتوی پوری پوا شوئی نو حاصل داشو چې د الله تقدیر یا د الله فیصله دو قسم دی یو تسوی معلق و توی او دغی بل نوم سره کتاب المحی والاثبات چې پاغی کی کمی زیتی نرازی دا او کی کمی زیتی راتلی شی او دویم سره تقدیر مبرم دی تقدیر مبرم چا تا وی چای کمی زیتی نرازی اگا بدلی گینا اگی بل نوم دی ام الکتاب او لوح محفوظ نو یو مبرم شو چی اغا ازلی لیکن لیا که تغییر و تبدیل نرازی لکه ما یو بدل القول لدی اغا یاد که اتا اشاره ده یا دلتا و عند ام الكتاب که اتا اشاره وشوه او یو سر قضای معلق ده قضای معلق اغا که کمی زیتی رات لیشی لکه مثلا دا سی لیکل وشی چی ده پلانی عمر 50 کاله و لیکی خو کده صدقه وکړه نو شپېته کاله عمر یې ولیکئ نو ګوره دی کمی زیاتی راځي مثال عمر 50 کاله شي یا شپېته کاله شي یا دی چا یو چا عمر دی او هغه چې دی مثال دعا ورته وکړی شي د دعا پوچ د هغه عمر کې بیا زیات کړی شي کته مثال دعا وکړی شو یا داسې له رحمي وکړه نو عمر یې شپېته کاله ولیکئ که نه یې 50 کاله عمر یې ولیکئ نو دا تقدیر معلق شو او دا یم الله ما شاء وشو تو بلی کی اشاره چاته شو دا تقدیر معلق تا وشو لا لکه حدیث کرا لا يرد القضاء الا الدعاء قضاء دا اللہ نو واپس کئی مگر دعا نو دا کم قضاء دا قضاء معلق شو یہ حدیث کرا لی ولا يزید فی العمر الا البر پر عمر کی زیادتوالی نراولی مگر احسان دا خالق و سونی کی کول نگور دا مقضای معلق شولا یا دارنگی دا سیم رواتو کی رازی چی دعا سلی پیدا ورکی پا ما نزلا و ما لم ینزل کی سراغی یا نیر آغری و چی کم لیکل شوی او پا آکی محورات لی شی نا تا قضای معلق وی او چې کوم کمه و نشی راتلی تغییر تبدیل پکې ناراضی نو ایت قضای مبرم وای نو یم الله ما شاء و اسمت کې قضای معلق ذکر شو او عند ام الكتاب کې کومه قضا ذکر شو قضای مبرم به نور تفصیل دې باندې مفسرین لیکلای او کای عبارتونه مونږ ذکر کوو وخت به ډیر لایږي نایات کی دریم خبر سشوا اشاره شو اقسام و دا قضاء و اقسام و دا تقدیر تا و اما نورینکا اللہ کشل موکی او تا تباوف اللذی باز یا غذاب نایدوم شمانگی وعدا کول دی سرا او نتوفینکا یا اپاد کو تالر نفا انما علیک البلاغ یقینا تابانی رسولی و علینا لیسا منبانی حساب کولی پدایت کہ اللہ پیغمبر تا تسلی ورکئی او مخالفین لب کی تخفیف ہم دے حاصل ادارے چلائے اللہ پیغمبر پرواہ مکہ دی من کی دین بخام خا عذاب راضی یا پستا پر جون کی راشی او یا با استاد او پان نور سب دی عذاب راضی و اما نورینک بعض الذین عدوهم سمقصد شو استا پر جون دی بانی عذاب راولو او نتوفینک سمقصد شو یا بستاد او پان روس په دې باندې عذاب راوړو خو دې مخالفینو بخا مخا عذاب راځي دې عذاب نه نش خلاصې دلې نتی پروا مو ساته تسلیم ده او تخفیف هم دې منکرین ته اولم یروان نه ناتی لغا دینو ګوري چې مون رازو زمکه تا ناتی رازو یا راتلکه زمکه تا نن قصا کمو مون دې لرمین اطراف یې طرفونو ده دینا والله يحكم الله فيصل كلا معقبا لحكمه نشتر سكون كي فيصل الله لرا وهو سريع الحساب الله ذل حساب والا لي ذات كي تخفيف دنيوي ذكر كاي چلا اي دي نغوري چمنگ رات لكو زمكي تا سمانا دمكي والا لاغي زمكي وقف وقف كميگي ولي كميگي ذکر اللہ تعالیٰ پیغمبر دی علاقی پتھا کئی، یا مثلا مجاہدین ندی علاقی پتھا کئی، یو مقصد دا ذکر کئی. بعضی وی دی نقصان لزمکی نمراسل انیکان خلق اخستل چی کم علمائی فقهائی نیکان خلقی ناغا رور اللہ وفات کئی، ندام لزمکی سلے کمی لنان قسم من اطرافها چی کم پوی خلقی علمائی فقهائی نیکان و دیندار خلقی اگر رور وفات کی گی ندام دی اگر دا اطرافو کمی لے پوش وی پی خدا اکثر و پسیرین و توجیب کی سرہ چھے دین مراد اگر پتوحات دی نن قصوان من اطراف یدا مانا چھے اللہ دا کافران دزمکو ترپون کمی کمی سنگیا کمی چھے مجاہدین پا غیبانی حملے کئی و مجاہدین غلاقی پتھا کئی لکہ افتدار اسلام کی راست دے روا چھے در دیر زمانے پوری مسلمانانو بنوی نوی پتوحات کول اگر چھے نن سبا خبرا طول اٹشوی دا نہ سبا ہمیشہ پار کفار پر اسلامی ملکوں نے کہ مداخلت کری اب اسلامی ملکوں نے صرف برائے نام اسلامی ملکوں نے پادشی ویری یا اسلامی حکمرانہ صرف برائے نام پادشی ویری نو ٹول لکو پر ایجنٹان دی اور ٹول پخون ملک لکو پر پالیسیاں نے عملی کئی لکو پر شکمہ پالیسی جوڑے گی ندی ظالمان بانے والا عملی کئی اور دئی لگی دفاع تو ادروری کپری پالیسیاں نام دئی دفاع کئی. خو بہرحال یہ توجہ داشورہ چھ دین مراسی پتوحات او دویما توجہ مسجی کرلا چھ نیکان خلق وفات کی دل لی وقال مکر اللذین من قبل یقین مکرون کلیوا کسانو چھ مخیو دین فلی اللہ نو خاص اللہ پہ اختیار کلی المکر جمیان دیو آغا مکرون اٹول فلی اللہ المکرو خاص اللہ پہ خیر کے لیے مکرون جمعان ٹول یعلم اللہ پہ کمہ پاک سبانے تک سے وہ چکئی کل نفس ہاری و نفس وسیعلم الکفار و زلچوے بش کافران لمن عقبت دا چرچار پار دے خیستا انجام دکور دا آخرت لمن عقبت دا چرچار پار دے خیستان جام دکو دا آخرت پر یہ وقت مکر اللذین کی تسلی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو تخویف ہم دے چل اللہ مخکنو کافرانو منصوبے جوڑے کلے وے خواہ منصوبے اللہ تعالیٰ ناکام کلے وے لکہ نمرود دے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خلاف منصوبہ جوڑا کلے وے فرعون دے موسیٰ علیہ السلام خلاف منصوبے جوڑے کلے وے خواہ اللہ ناکام کلے لے یہودیانو د عیسیٰ علیہ السلام خلاف منصوبے جوڑے کلی وی خو سمودیانو د صالح علیہ السلام خلاف منصوبے جوڑے کلی وی اللہ ناکام کلی یا د مکی مشرکینو پدر الندوہ کی راجم شیو د نبی علیہ السلام خلاف منصوبہ جوڑا کلی و د قاتل باقی منصوبہ اللہ ناکام کلا او فللہ المکر جمیعا دا مخیر پارا لگا دے دا علت دا محجوب دے فلا عاقبتا بمکرہم اللہ دی دیو دی منصوبو دا پارا سا اعتبار نشتا ولی وجہ دارا چفلی اللہ المکر جمیعن خاص اللہ دار تدبیرون طول لسم اللہ تدبیرون طول اللہ قدرت کی دی اللہ پا اختیار کی دی دا دی دا منصوبی با اللہ ناکام کئی کہ دی منصوبی جوڑی نو دا دی منصوبو جوڑاو اللہ سا اعتبار نشتا ولی لکہ دا منصوبی طول اللہ پا اختیار کی دی پا دیکھ کہ اللہ سر اوگر دیسا سر بہو کی کہ اللہ تی اثر پورتے کی بھی اسم نشی کولے ندا پلی اللہ المکر جمعین دا اللہ تا محضوب دے چلناوی دا دیوہ تدبیرون اعتبار نشتا زکا نشتا چھ پلی اللہ المکر جمعین او بیدا یعلم ما تک سی بکلو نفسین دا اللہ دیر پلی اللہ المکر جمعین دا پارا چھ دا اللہ دا پارا دا طولی منصوبی دا اللہ پی اختیار کی ولی دی زکا اللہ دا طول حالاتو نا خبر دے یعلم ما تک سی بکلو نفسین رے دا مانا دا خو حاصل امدو دے چلاوی کدی کمی منصوبے جوڑی دا غیر تشویش مکوی ولی دا دی دا منصوبے اللہ ناکام کئی نو حاصل دا شو چی و مانا دا چی پدی منصوبو کی اثر غرزون کی اللہ دے او دورنگی ردی دا منصوبو الٹا اثر بلا پدی بانی پری بازی فللہ المکر جمیان خاص اللہ لرا تدبیر دیر طول دی بل مقصد دام بیانی یو مقصد خدا را شو چی فللہ المکر دی دا منصوبو نمی رے گئی زکر دا منصوبی طول دا اللہ پر اختیار کری اللہ بے اثر لے گی او یا فللہ المکر جمیان دا مقصد دام بیانی چل اللہ منصوبی دی طول سمانا دی منصوبو الٹا اثر بلا پا دی غرزی دا منصوبی بلا دی دا حلاکت زیرے جوڑے گی نگو دا کافران و منصوبی ناکام کول دام دا اللہ پا اختیار کی دی او بے اغا منصوبو کی الٹا دی را گیرا وال دام دا اللہ پا اختیار کی دی ولاہی قل مکر سیو الا بی اہلی نکل اللہ دا کافر منصوبہ ناکام کی مسلمانا تکم ضرر نقصان نرسی او کله څنګه وکړي چې یو منصوبه هغه جوړه کړي هغه منصوبه د هغه د حلاکت سبب وګرځي هغه منصوبه کې دی په خپله د الله راګیر کړي یو پوه شوی که نه ویقول الذین کفروا لست مرسلا وی کافران چې نه ته لېږلی شوی خدای کفا بالله فرد الله شهیدا بینی ګواه ما بین زما کې و بینکم ما بین ستاسو کې ومن هغه څوک عنده چې د هغه سره علم الکتاب وي پوهې د کتاب ده په دې کې ځای ورکوي بنکار رسالت او دویم دی کې اثبات د رسالت کوي په شهادت د الله باندې چې ته یقیني پیغمبر یې ولې کفا بالله شهیدا الله ستا پیغمبرۍ باندې ګواه دی بل ومن عنده علم الکتاب هغه څوک چې د هغې سره علم د کتاب د اهل کتابو کې چې کوم ایماندار خلک دی نام سال پیغمبر گواہی کئی نو اس بات در رسالت کو پر شہادت دا اللہ او پر شہادت دا ایماندار و اہل کتاب و سرا نو ومن عند علم الکتاب نو مراسو شو غنکان اہل کتاب چی غن پیغمبر ستا پیغمبر بانی گواہی کئی نو ومن اغسوکین دو شداغ سرا علم الکتاب علم دے دا کتاب